رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں. با بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین مفسرین محدثین خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ سعد الفاظل مفتی احمد ارکان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق مدنی انعامات کے تاجدار حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین نیز ہمارے چاند رات کو مدنی قافلے کے مسافرین چاند رات کے مدنی قافلوں کے مسافرین مدنی انعامات و ماہ قفل مدینہ بلکہ مستقل قفل مدینہ اور 12 روزہ مدنی تربیت کی نیت کرنے والے ان سب کو بھی ثواب پہنچے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک عبرت ناک واقعہ سننے میں آیا ہے کہ ہمارے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کے دو طلبہ وہ اپنے شہر میں وہ تراویح کے لیے گئے ہوں گے. دونوں حافظ تھے, ایک مصلی سناتے تھے, دوسرے بیچارے سامع پیچھے سنتے تھے. اطلاع یہ ملی ہے کہ وہ دونوں طلبہ بیچارے وہ ذرا بچپنا کہہ سکتے ہیں, وہ گرمی کی وجہ سے وہ روزے میں وہ دریائے چناب میں نہانے کے لیے کودے ہوں گے, یہ دونوں بیچارے ڈوب گئے. میری معلومات کے مطابق ان کی ابھی تک لاشیں نہیں ملی تھی, اب پتا نہیں. تو ہم ان کے لیے بھی سال ثواب کرتے کہ یہ سارا ثواب ان کو بھی پہنچے, بیچاروں کی اللہ مغفرت کرے. ابھی کیا ان کی بظاہر تو عمریں چھوٹی ہوں گی, بالغ تو ہوں گے لیکن ذرا طلبہ کی عمر کیا ہوتی ہے. تو اللہ بیچاروں کو غریق رحمت فرمائے. میں ان کے عزیزوں سے بھی تعزیت کرتا ہوں, ان کے والدین سے تعزیت کرتا ہوں, بھائی بہنوں سے تعزیت کرتا ہوں. صبر کریں, ہمت رکھیں, ان کے لیے دعا کریں, اللہ بیچاروں کو غریق رحمت کرے. آپ ماہ رمضان کے مہینے میں ان کے عزیزوں کو بھی یہ صدمہ دیکھنا پڑا. مجھے ان بچوں کے نام معلوم نہیں ہے ورنہ وہ بھی میں عرض کر دیتا. بہرحال میرے تو دو سپاہی کم ہو گئے میری فوج سے. یہ ہماری مدنی فوج ہے جو شیطان کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے. اس میں علماء پروڈکشن ہو رہا ہے جامعۃ المدینہ میں الحمدللہ. بہرحال ان کے بیچاروں کا وقت پورا ہو گیا تھا. زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. ہاں چودہ سو پینتیس سن ہجری کے رمضان المبارک کی آج 12ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بے شمار معتکفین جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، بذریعہ اوبی وین یہ مدنی مذاکرہ جو ہے جنڈان والا یا جنڈان والا ضلع بھکر پاک مظہری کابینہ انٹرنیٹ میں خصوصی شرکت، متصل فیضان مدینہ عباسیہ ٹاؤن رحیم یار خان پاک ہاشمی کابینہ، آج خصوصی شرکت مجلسوں میں سے مجلس مدنی قافلہ، مجلس کورسز اور مدنی تربیت کا، آئندہ کل اوبی بین موسیٰ خیل ضلع میاں والی پاک حسنی کابینہ خان پور پاک خورشیدی کابینہ انٹرنیٹ کے ذریعے، اور کل مجلس کی خصوصی شرکت مجلس حج و عمرہ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں میری فوراً اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ایک سوال، پیارے بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، کہتے ہیں کہ عام مینر سے یعنی تمیز سے نہیں کھائے جاتے، اور موسم میں مزید عام دن بھر میں کتنے کھانے چاہیے، اور اس کے علاوہ بابا سوال یہ ہے کہ میرا وزن تقریباً 102 کلو ہے جو میری عمر کے مطابق کافی زیادہ ہے، تو مجھے کوئی مدنی مشورہ عنایت فرمائیے کہ میرا وزن کم ہو سکے، جزاک اللہ خیر۔ اب بھی آم بھی کھانے ہیں، آئے ہیں آم، آئے آم کا موسم آیا ہے، صحیح، وہ کسی نے بتایا جو میری عقل میں نہیں آتا، لیکن کسی نے بتایا کہ کوئی اس طرح بھائی کسی اور ملک جا رہے ہوں گے، وہاں ہو سکتا ہے موسم سرد ہو، بولے وہاں آم نہیں ملیں گے، اس بقول اس طرح بھائی گئے کہ وہ ایک رات میں کھائے ہوں گے، سارے رمضان کا مہینہ ہے، وہ دو پیٹیاں آم کی کھا کر وہ رخصت ہوئے، میری عقل میں نہیں آتا، لیکن بعض بات بعض ہوتے ہیں یار، جنات کی طرح کھاتے ہوتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں، پیٹی میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیٹی میں 10 کلو شاید ہوتے ہیں گتے کی پیٹی ہے جو عام طور، اللہ بہتر جانا، وہ دیکھی نہیں ہے میں نے، نہ بندے سے ملا ہوں، آم کا ایک چسکا کہ وہ نہیں، یہ کہہ کر کہ اب میں سفر میں جا رہا ہوں اور وہاں آم ملیں گے نہیں مجھے، بس میں حسرت نکال لوں، یہ بس عام ہے، گٹھلیاں چھلکوں کا وزن بھی ہوتا نا یوں، لیکن بہرحال اگر یہ درست ہے خبر تو حیرت ہے، بعض ہوتے ہیں کھانے والے، میں نے ایک چھوٹ نے مختصر سی باڈی تھی اس کی، لڑکا تھا لیکن نوجوان تھا، چند سال پہلے میں نے اس کو مطلب ہمارے قریب بیٹا ہوا تھا، یہی رمضان شریف میں افطار کے بعد جو کھاتے ہیں، یہ تو مطلب خیر تھال کے تھال چٹ تو بس کر جاتے ہیں، مل کے تین ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں میرے قریب جو ایک تھال پر عموماً کھاتے ہیں، تو یہ کتنے تھال کا یہ تو بھول گیا میں، پھر اس کو دیا کچھ کھانا ہمارے میرے ساتھ جو ہوتے صاحب بھائی نے، وہ کھا گئی، وہ آپ اکیلے رہ گئے تھے کھانے میں، یہ کھا گئے، پھر دیا، پھر ایک وہ ڈول شاید تھا کھانے کا آدھا بھرا ہوا تھا وہ ڈال دیا، میں نے کہا یار کیا کر رہے ہو، لیکن مطلب آپ کو تعجب ہو گیا کہ وہ سارا ڈول کھا لیا، ہاں مطلب تھا بھی دبلا پتلا نے کہ یہ نہیں کوئی جبل الحم تھا. اب میں واقعی اچھا پھر کیا ہوا, کھا پی لیا, اب میں بھی اپنے صوفے پر بیٹھ گیا. اب وہ کوئی مناجات بھی بتانے شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی, اس نے وہ رونے بیٹھا, اس نے رونا شروع کر دیا. اب اس کے بعد نہیں دیکھا, اب اللہ جانے یہ کوئی انسان تھا یا جن تھا, کھا بہت سارا کھانا گیا, یقین مانتا ہوں کہ حیرت انگیز واضح سے حیرت انگیز لوگ ہوتے ہیں. وہ تو اس میں تاریخ میں بھی ہے, جب کوئی خلیفہ ہوتا ہے تو پورا بکرا نہیں اتنی مرغیاں, بن عبد الملک جی, سلیمان بن عبد الملک, سلیمان بن عبد الملک, ایک بکرا نے اتنی مرغیاں کیا کیا, مطلب ایک وقت میں چٹ کر جاتے تھے. ہوتے بعض ہوتے جن کی مطلب کھاتے ہیں, خدا بہتر جانے خود کھاتے ہیں, یا جنات پالے ہوتے ہیں انہوں نے وہ کھا جاتے ہیں, اللہ بہتر جانے. تو خیر تو اب یہ کہ آم, آم بہت اچھی شے ہے, اللہ کی نعمت ہے, اس میں کوئی فی نفس سے ہی ہم نہیں کہتے کہ کوئی برائی ہے, کھانا چاہیے. اور لیکن ایک ہر چیز میں اعتدال ہے. پانی ہے, پانی ایسی نعمت ہے کہ بند ہو جائے تو ہماری جان نکل جائے, ہم زندہ نہ رہ سکیں. لیکن یہی پانی جس میں ابھی میں نے خبر دی کہ دو ہمارے طلبہ ڈوب گئے, اس میں پانی پانی ہے, اس کی مطلب جس طرح اس کا جو استعمال کرے. پہلے مجرموں کو پانی سے مطلب سزا دی جاتی تھی, اب بھی ہو سکتا دی جاتی ہو, تو پتہ نہیں اوگلوانے کے لیے ٹارچر کرتے تھے, وہ اس طرح کے اس کے اندر نلکی ڈال دیتے تھے اور اس کو باندھ بوند دیتے ہوں گے ظاہر کہ وہ نکال نہ لے, اور اب اس کو نل پانی کا کھولتے تھے, بتاتا ہے کہ نہیں, بتاتا ہے کہ نہیں, اب وہ پانی جا رہا ہے, پانی جا رہا ہے, اور پھر پیٹ پہ مارتے اس کے, اب اس کا باپ بھی بتائے گا, بتائے گا کہ میں نے 100 قتل تو نے کیے تو ہاں بولے گا, ظاہر نہ تو بول ہی نہیں سکتا میں نے 100 قتل کیے, چاہے اس نے بیچارے نے قتل کیا ہی نہ ہو. تو اس طرح مطلب کہ پانی پیٹ میں ظاہر کہ وہ اوور لمٹ گیا نا, تو اب اس نے اگل دیا رہا. یہ کرتے ہوں تھے پہلے, یہ کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا میں نے, شاید پڑھا تھا میں نے. تو یوں پانی بھی جب ایک اپنی حد سے زیادہ ہوگا تو وہ بھی ظاہر ہے کہ نقصان کرے گا. اس طرح غذا بھی نقصان ہی کرتی ہے, زیادہ کھانے سے ہم سمجھاتے رہتے ہیں, زیادہ کھانے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے. تو اسی طرح آم, تو آم بھی آخر اس کی بھی کوئی لمٹ ہونی چاہیے, ورنہ اس کے فوائد بہت ہیں. تو میں کچھ مدنی پھول آم کے تعلق سے پیش کرتا ہوں. جن کو ایسیڈیٹی ہو نا, یعنی کہ سینے میں جلن مچتی ہے, ان کے لیے آم مفید ہے. یہ جو تحریر ہے میرے پاس اس کے اعتبار سے, میں نے خود اس کی کوئی تحقیق نہیں کی, اسلام بھائی نے مجھے وہ نیٹ سے نکال کر یہ دیا ہے. اس میں سے کچھ میں پیش کر رہا ہوں, تفصیل میں نہیں جا رہا زیادہ. کولیسٹرول جس کا بڑھ جاتا ہے اس کے لیے بھی آم مفید ہے, اور خصوصاً ایل ڈی ایل کو بھی یہ کم کرتا ہے. ایل ڈی ایل بھی ایک مطلب گندا کولیسٹرول ہے, ایچ ڈی ایل اچھا کولیسٹرول ہے جو مطلب دل کو پروٹیکشن دیتا ہے, تحفظ فراہم کرتا ہے, جبکہ ایل ڈی ایل یہ نقصان پہنچاتا ہے, تو اس کو بھی کم کرتا ہے. اگر آم اچھے طریقے سے کھائے جائیں اور جسم کا حصہ بن جائیں تو یہ کینسر اور دل کے امراض کے خلاف مسلسل جنگ جاری رکھتے ہیں. پکا ہوا آم جو ہے, پکا آم یہ خون پیدا کرتا ہے, آنتوں کو قوت دیتا, مقوی با میدہ گردہ مسانے کو طاقت دیتا ہے. آم جو ہے یہ تھوڑا ہضم دیر میں ہوتا ہے, آم عام طور پہ ہمارے کاٹ کے کھاتے لیکن چوس کر کھانا بہتر ہوتا ہے. آموں کو برف یا ٹھنڈے پانی میں تھوڑی دیر رکھ کر کھانا چاہیے اور کھانے سے پہلے اچھی طرح دھو لینا چاہیے تاکہ آم کی گوند صاف ہو جائے. یہ گوند نکلتا ہے اس کے وہ کالا کالا جو اس کا منہ ہے نا چکنا مادہ نکلتا ہے گوند طرح کا, تو یہ اگر گلے میں جائے گا تو خراش کا سبب بنتا ہے. سادہ پانی میں بھی اگر آم بھگو کر رکھ لے تب بھی اچھا ہے کچھ دیر تک, تاکہ اس کا میل کچیل بھی, اور پھر یہ کہ خالی بھگونے سے نہیں ہوگا, اس کو یوں یوں کر کے تھوڑا ملنا پڑے گا آہستہ آہستہ تاکہ اس میں میل کچیل جو پانی کی وجہ سے کمزور ہو گیا نا اب اس کو تھوڑا مسلیں گے تو یہ ملیں گے تو یہ اتر جائے گا. یہ نہیں کہ ایک آم پکڑ کے نل کھول دیا اور وہ پانی دڑا دڑ بہ رہا ہے. میں نے ایک بار دیکھا ایک اسلائی بھائی کو چائے کی چھلنی دھو رہے تھے کچن میں, میں نے یوں دیکھا گیا دراڑ سے میرے کو, میں تو بہت احساس ہوں نا, وہ نل دھاڑ کر کے دھڑک دھڑ اور وہ چائے کی چھلنی ہے. میں نے کہا خدا کے بندے یہ کیا کر رہے, اس طرح دھوئی جاتی چائے کی چھلنی, تو ایک چمچ بھی دھوتے ہیں تو دو بالٹیاں پانی گراتے ہوں گے, اتنا مطلب خوف ہی نہیں ہے. حالانکہ چائے کی چھلنی دھونے کا طریقہ یہ کہ پانی میں اس کو ڈال دیا جائے, جیسے کہ اب پتیلی چائے والی چائے جم جاتی ہے تو اس کو بھی یوں یوں دھوئیں گے نل کھول کر, تو وہ تو نہ جانے کتنے گیلن پانی چاہیے, اس کو کیا پانی سے بھر پانی بھر کے رکھ دیا جائے. یہ کیا شوربے والی کھانے کی پتیلیاں وغیرہ تو پانی بھر کے رکھا جاتا ہے تو کچھ دیر کے بعد وہ خود ہی اس پہ پانی جو ہے یہ اس میں بھگو کر وہ بھیگ کر وہ پتیلی وغیرہ کی مطلب یعنی کہ ان کی پکڑ جو ہے اناج کے اجزاء کی یہ کمزور ہو جاتی ہے تو بآسانی وہ دھل سکتا ہے, ورنہ محنت بھی پڑتی ہے اور پانی بھی زیادہ صرف ہوتا ہے. تو اسی میں چھلنی بھی ڈال دی جائے, چمچ بھی چائے والا ڈال دیا جائے وہ چھلنی, ورنہ یوں نل سے دھونے تو چھلنی سے وہ چائے کے وہ اجزاء جو ہوتے ہیں پتی کے وہ کہاں نکلتے ہیں, بھگونے سے نکلنے کے زیادہ چانس ہے. تو بارہ دے کے نہ برتن دھونا آتا ہے نہ ہاتھ بھی دھونا کہا تھا وہ در نل گر رہا ہوں یوں کر رہے ہیں. حالانکہ صابن لگانا ہے جب تو چند قطرے نل اس طرح احتیاط کرے کہ چند قطرے اس پر پانی کے گرے ضرورت کے مطابق. اب اس کو نل بند کر کے آپ صابن سے ملے تو جھاگ ہو جائے گی, پھر صابن رکھیں پھر ہس میں ضرورت نل کھولیں, ایک دم تیز نل نہ کھولے, اس میں ضرورت کھول کے آدمی دھو لے, اس میں زیادہ مشکل نہیں. اگر ذہن ہونا تھوڑی سی توجہ ہوتے تو بہت سارے پانی کی بچت ہو سکتی ہے, اسراف سے اسراف کے وبال سے بھی بندہ بچ سکتا ہے. خیر وہ عرض کر رہا تھا کہ اس طرح بھگو کر آم دھو لیے جائیں پانی میں, ایک ایک آم کو نل کے نیچے رکھ کر پانی کا ضیا نہ کیا جائے. آم کھانے کے بعد دودھ کی لسی ضرور پی لینی چاہیے سونے پہ سہاگا. کون سی والی لسی باپا؟ ایک تو وہ کچی لسی جس کو بولتے ہیں پانی اور دودھ والی, یا وہ دوسری جو کھٹی لسی؟ دودھ کی لسی یہ میری غالباً اس میں مراد یہی ہے کچی لسی. کچی لسی کیا مطلب, کوئی نام اس کا کچی لسی ہے, دودھ میں پانی ملا دے تو یہ کچی لسی بن گئی. دہی کا تذکرہ نہیں ہے اس میں کہ دہی کی لسی. آم کھانے سے جسم موٹا ہوتا ہے, ایک سائیڈ ایفیکٹ. اب یہ کہ آم کھائے بغیر رہا نہیں جاتا جس سے, تو ٹھیک اب زیادہ نہ کہ آدھا کھا لیا, آدھا بھی تو اتنے بڑے بڑے آم آتے, اب اپنے بدن پر رحم کرتے ہوئے کھائے. اگر کھانا ہی ہے تو نہ کھائے, میرے سے دوستی کر لے, میں آم نہیں کھاتا, میں نے چھوڑے ہوئے چند سال سے آم کھاتا ہی نہیں, ایک پھانک بھی نہیں کھائی ہوگی میں نے. ایک چیر ہوتی ہے نا, مجھے بہت پسند ہے آم. تھا یا ہے کیا کہوں, میں بہت خوش ہوتا تھا آم کا موسم آتا تھا تو بغیر. بہرحال وہ وقت چلا گیا, اب نہیں کھاتا. لیکن میرے لیے جان قربان ہے, آم کون قربان کرے گا, موبائل کون قربان کرے گا, اپنی اپنا آرام کون قربان کرے گا کہ چلو بھائی یہ بولتا ہے, ہم ہماری تو جان قربان ہے نا, ہم مدنی مذاکرہ پورا سنا کریں گے. یہ ہم تو نہیں ہو سکتا بھائی, جان قربان ہے تو جان بھی کیا قربان ہے, الفاظ قربان ہے. اب جب یعنی کہ جان قربان کرنے کی نیت نہ ہو اور پھر بولے جان قربان ہے تو پھر جھوٹ کی تباہ کاریوں میں پھر یہ شامل ہوگا یا نہیں, دیکھ لیا غور فرما لیں. نیند نہ آتی ہو اس کے لیے آم کھانا اور اس کے بعد ٹھنڈا دودھ پینا بے حد مفید ہے. تو آم نیند لاتا ہے, آم پیشاب آور ہے, پیشاب لاتا ہے, پیشاب کے مریضوں کو بھی سوچ سمجھ کر آم کھانا چاہیے جس کو بار بار پیشاب آتا ہو. اگر آم کھانے کے بعد تھوڑے سے جامن کھا لیے جائیں تو آم کی گرمی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. قلمی آم, قلمی آم ثقیل یعنی بھاری, پیٹ کے لیے بھاری اور دیر ہضم ہوتا ہے, جلدی ہضم نہیں ہوتا. یہ کون سا ہوتا ہے بابا؟ قلمی آم تو یہ بتائیں گے جو کھاتے ہیں آم, وہ درخت کی شاخ کاٹ کر اس کو بوتے ہیں نا, قلم, ایک قلم کی ہوئی اس شاخ سے پھر جو درخت بنتا ہے اس کو قلمی بولتے ہیں نا. اچھا اچھا, نہیں تو کیا کرتے ہیں اس میں, مائک پہ بتائیں. جو میری معلومات اس کے مطابق ہے کہ درخت میں عموماً پیمنٹ کاری کی جاتی ہے کسی دوسرے اچھا پھل کے شاخ کی, ذائقہ وغیرہ آ جائے. اعلیٰ قسم کے آم کی شاخ لاتے ہوں گے. جی وہ پیوند کاری کرتے ہیں اس, اس میں کیا یہ چبو دیتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ مطلب اس کا وہ طریقہ ہوتا ہے ان کا غالباً کوئی, تو وہ پیوند کاری کر دیتے ہیں تو اس سے وہ ذائقہ جو ہے جس شاخ کا لگایا ہے وہ پیوند, وہ ذائقہ اس میں آ جاتا ہے, اس کو قلمی آم غالباً یہ کہتے ہیں. اور دوسرا جو آم ہے وہ دیسی کہلاتا ہے, وہ ترنت جلدی نرم ہو جاتا ہے, چھوٹے سائز کا ہوتا ہے. اچھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں چوس کے کھایا جاتا ہے تو وہ دیسی آم کہلاتے ہیں. دیسی اچھا نا, مرغی ولایتی جو مرغی کیا مشینی مرغی, اس سے تو دیسی مرغی ظاہر زیادہ مفید ہے. جو چھٹی پھرتی ہوا وہ آج کل مشینی بھی دیسی مرغیاں نکالی ہیں, مشینی ہی ہوتی ہیں وہ, بس تو وہ چھوٹی چھانٹ کے رنگ کر کے اس طرح انڈوں کو بھی رنگ کر دیتے ہیں اور دیسی کر کے بیچتے ہیں. لیکن دیسی مرغیوں کے فارم بھی ہوتے ہیں سنا ہے, وہ بھی فارم ہوتا ہے تو گزارا وہ پتہ نہیں, اس کو اگر پنجرے میں ہی بند رکھتے ہیں تو وہ اس بات نہیں بنے گی, اگر اس کو آزاد گھومنے دیتے ہیں اور وہ آزاد اپنی مرضی سے رزق حاصل کرتی ہے تو اس کے فوائد اپنے ہوں گے. کھٹا آم صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, اس سے بچنا چاہیے کھانے سے. کھٹا آم کھانے سے گلے اور دانتوں کو نقصان ہوتا ہے, اس سے زکام اور خون کی خرابی بھی ہو سکتی ہے. نہار منہ آم کبھی نہیں کھانا چاہیے, نہار منہ یعنی خالی پیٹ, نہار منہ آم کبھی نہیں کھانا چاہیے. اسی طرح نہار منہ کیلا بھی نہیں کھانا چاہیے. اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ یہی میں سوچ رہا تھا, اس ٹائم تو ہوتا ہے تو نقصان دہ, طبن جو چیز نقصان دہ. بچنا چاہیے, خالی پیٹ آم بھی نہ کھایا جائے کیلا بھی نہ کھایا جائے. آم اور کیلے کے جوس اور ملک شیک کا بھی یہی معاملہ ہے, یہ بھی خالی پیٹ نہ ہو, اس سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے اور اندر گرمی پیدا کرتا ہے معدے میں. بغیر ٹھنڈا کیے آم اکثر جسم پر پھوڑے پھنسیاں اور آنکھوں کی بیماریاں پیدا کرتا ہے. خفقان کے مرض یعنی دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے, یہ ایک مرض ہے, اس میں آم بے حد مفید ہے. آم پیاس بجھاتا ہے. آم احتیاط سے کھانے چاہیے, اس کے زیادہ کھانے سے ضعف جگر یعنی جگر کمزور ہوتا, یعنی کلیجی کمزور ہوتی اور مرض استسقاء ہو سکتا ہے. استسقاء مرض یعنی پیاس کا مرض, بار بار پیاس لگنا. زیادہ آم کھانے سے جگر کی کمزوری کی بیماری اور مرض استسقاء یعنی پیاس لگنے کی بیماری ہو سکتی ہے. امچور منہ میں رکھنے یا پانی میں بھگو کر اس پانی سے کلیاں کرنے سے مسوڑوں کا ورم اور درد دور ہوتا ہے. امچور یہ جو کیری ہوتی ہے کچا آم, اس کے یعنی کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے ہیں اور اس کو سکھا دیتے ہیں. سکھانے کے بعد اس کے ٹکڑے جو ہیں یہ بھی بازار میں ملتے ہیں, اور آواز آ رہی ہے پاؤڈر, تو پاؤڈر بھی ملتا ہوگا, ٹکڑے بھی ملتے. ٹکڑے اس کے امچور کے اگر دال میں ڈالے جائے نا پکانے میں, دال ٹیسٹی ہو جاتی ہے. دال میں ڈالتے ہیں ڈالنے والے, یہ آج کل املی ڈالتے ہیں, تو یہ سارا سال یہ امچور ملتا ہے سکھا کر, یہ اپنے کرانے والے جو ہوتے ہیں نا ان کے پاس مل سکتا ہے, ان کے پاس ان سے طلب کیا جا سکتا ہے. تو میں نے امچور کا اس لیے وہ لکھا ہوا تو عرض کیا کہ منہ میں رکھنے یا پانی میں بھگو کر اس پانی سے کلیاں کرنے سے مسوڑوں کا ورم اور مسوڑوں کا درد دور ہوتا ہے, یہ مفید ہے. ہوتی کھٹی ہے یہ. آم کھانے کے بعد دودھ یا کچی لسی ضرور پینا چاہیے, اور اگر دودھ نفخ پیدا کرتا ہو یعنی دودھ سے پیٹ میں گیس ہوتا ہو تو پھر اس میں تھوڑا سا ادرک ملا لینا چاہیے. آم دماغ کی کمزوری کی وجہ سے ہونے والے درد سر, گرانی یعنی بوجھ اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے کی شکایت دور کرتا ہے. جسم کی خشکی, بے رونقی, زردی یعنی کہ پیلا پن چہرے کا بدن کا اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے روزانہ ایک آم کھانا اور اس کے بعد ایک گلاس کچی لسی استعمال کرنا بے حد مفید ہے. کچی لسی ہوئی کہ پانی اور دودھ مکس کر لیا جائے, بس یہ کچی لسی تیار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اپا ایک دو سوال اس پر قائم ہوئے, ایک تو یہ کہ آپ نے وہ وزندار والوں کو خارج کر دیا اس سے کہ آم نہ کھائیں, اب جو وزندار ہیں یا جن کا وزن بڑا ہوا ہے وہ تو بےچارے نگاہیں چراتے پھریں گے کہ یہ دیکھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ آم کھا کے موٹا ہوا ہے, اس حوالے سے بھی ران میں فرما دے. دوسرا ہے کہ شوگر جس کو ہو وہ کیا کرے, اور تیسرا ایک سوال کہ آپ عام فوائد بھی ہیں باپا. ایسے دیوانے کتنے ملیں گے آپ کو جو میری وجہ سے عام چھوڑ دیا ہو. پتا تو چلے نا باپا آپ کو حکمت چھوڑا کوئی نکلے تو یار وہ خالی بولنا ہے کہ فرمان پر چاند بھی قربان ہے تو بولنے والی بات ہے. اب اس میں بھی معلومات وہ جھوٹ اور سچ کے پھر حکام غور کرنے پڑیں گے. تو یہ کہ میں عرض کرتا ہوں کہ جس کا وزن زیادہ ہے نا, میں نے کہا وہ اگر میں وہ تھوڑا سا کھا لے دو تین پھانکے آدام کھا لے کوئی نارمل سا, یہ مشورہ ہے نہ کھائیں تو ہی نہیں آدام بھی کچھ نہ کچھ تو بابا آم اور بھی تو دے گا بھائی منہ کو لگائیں اور پھر کیسے وہ قابو کرے اپنے آپ کو. ہاں وہ تو کھائیں گے تو پھنسیں گے, زیادہ کھانے کو دل کرے گا. شوگر کے مریض بھی آم کھاتے ہیں دیکھے ہیں میں نے گولیاں ساتھ کھا لیتے ہیں. ہاں بالکل آم کھاتے ہیں شوگر کے مریض, اور جوس بھی اگر آ گیا تو اس کا بھی دل نہیں توڑتے, اس پر بھی شفقت فرماتی ہے اور پیٹ میں انڈیل لیتے. جوس کا دل بابا جوس جوس کا دل نہیں توڑتے یا اپنا دل نہیں توڑتے جی چاہتا تو بےچارے پیٹ میں انڈیل دیتے. تو خیر یہ چھوڑتا کوئی نہیں ہے آم. آم تو کوئی لاکھوں کروڑوں میں ہوگا جو آم نہ کھاتا ہو. یہ محاورہ یہ پھلوں کا بادشاہ ہے, پھلوں کا بادشاہ اس کو کہا جاتا ہے. اس کے کوئی ایسا نہیں جو اس کی اطاعت نہ کرتا ہو. یہ خوبصورت بن سنور کر آیا, اور کوئی یعنی بن سنور کر آنا گویا وہ کھانے کی دعوت دے رہا کہ مجھے کھاؤ لبیک, اس کو کھائے بغیر رہا نہیں آتا. اب یہ کہ کچھ فرمائیں گے آم کے تعلق سے, کیوں انہوں نے وزن کا بھی پوچھا ہے 102 کلو بچاروں کا ہو گیا. اللہ شفا عطا فرمائے مرض یہ ظاہر ہے. تو بھائی یہ کم کی مقدار کیا ہے؟ یعنی ایک تو چلے شوگر والے یا جس کا وزن بڑا ہوا ہے اس کے لیے تو آپ نے فرما دی, جس کا وزن بھی نہیں بڑا ہوا شوگر بھی نہیں ہے تو اس کے لیے کم کی مقدار کیا ہے؟ یعنی ایک چھوٹا سا ایک آم, ایک آم لکھا ہو نا, ایک آم اور کچی لسی ہو مفید. اب یہ کہ ان لمٹ کھانے سے تو نقصان ہوگا. اب جو آم ہے نا یہ دیکھو ان آموں کی خوبیاں ہیں یا پہلے جو واقعی جھاڑ کے پکے آم ہوتے تھے ان کی ہے. سر آج کل کاربیٹ نامی ایک کیمیکل ہے اس کے ذریعے آم پکائے جاتے ہیں کچے آم, اس میں یہ کیمیکل ڈالتے ہیں کاربیٹ, اس کے نقصانات بتائے جاتے ہیں. تو اس لیے اگر یہ دھو لیں گے تو یہ کاربیٹ اتر جائے گا. اب رائے یہ کہ چونکہ کاربیٹ کے ذریعے ان آموں کو پکایا گیا تو یہ ان نیچرل ان کا پکنا ہوا, تو یوں بھی عین ممکن ہے کہ اس میں نقصان ہو. پھر ان کی بدن انسان کا موٹا ہو نہ ہو, آم بھی موٹے موٹے ہوتے ہیں, ان کی بھی کوئی کھادیں اور اس طرح کے کیمیکل ڈالتے ہیں جن سے آم بھی بالکل بہت اتنے بڑے بڑے آم آتے ہیں نا موٹے موٹے. تو یہ میں نے ایک آرٹیکل میں بہت پہلے پڑھا تھا کہ اس طرح کی اس میں جیسے چیزیں ڈالی جاتی ہیں آم کو بڑھانے کے لیے, اس کو اس کی یعنی کہ تعداد مقدار بڑھانے کے لیے, اس کا وزن بڑھانے کے لیے وغیرہ, تو یہ جو ہے نا یہ صحت کے لیے نقصان دہ اور اس سے کینسر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اپنی اپنی تحقیقات ہوتی ہیں, لیکن نیچرل نیچرل ہوتا ہے, قدرتی قدرتی ہوتا ہے اور غیر قدرتی غیر فطری. یہ تو اب آج کل تو ساری چیزوں میں یہ غیر فطرتی نظام کا دخل موجود ہے. ہم جو بھی کھاتے ہیں چاہے وہ بریانی ہو چاول ہو چاہے وہ کڑک ہو گیہوں جس کی ہم روٹی کھاتے ہیں, ان سب میں نقلی کھادیں ڈالی جاتی ہیں. تو اب یہ کہ نقلی کھاد اپنا تو کام تو دکھائے گی نا, بھلے اس کی تعداد بڑھا دے گی اس کی وہ مطلب مقدار بڑھا دے گی جو بھی کرے گی, لیکن یہ غیر قدرتی انداز سے اس کا نقصان تو ہوگا. مجھے بہت پہلے ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ کینسر جو ہے نا یہ آرٹیفیشل کھاد کا تحفہ ہے. تو ہر چیز میں آرٹیفیشل کھاد نقلی کھاد آج کل ڈالی جاتی ہے. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ میرے والد صاحب کو گیس بہت تنگ کرتی ہے, تو ان کا اپنا کھیت تھا فارم تھا, فارم کھیت کو بولتے کھیت فارم کو بولتے, تو ان کا کھیت تھا تو ان کا ہم نے تو اپنے والد صاحب کے لیے ایک ٹکڑا زمین کا رکھا ہے تو ہم سبزیاں اس میں خالص کھاد کے ذریعے اپنے والد کے لیے اگاتے ہیں. اب وہ ڈاکٹر کیسا اپنی ماں اپنے باپ کا خدمت گزار یار. تو اصل اصل ہوتا ہے, نقل نقل ہوتا ہے. تو آج کل کے آم ان مانوں کر عموماً نقلی ہوتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں درخت ہے آم کا اور آپ اس میں آرٹیفیشل کھاد نہیں ڈالتے اور کوئی اور صورت جو اصلی کھاد بھی اس کی ہوتی ہے, اصلی کھاد بھی ملتی ہے اور اس میں مطلب بہرحال کوئی ترکیب ایسی ہو, تو اس طرح اگر یہ درخت بنتا اور وہ آم اگتے ہیں بھلے وہ بظاہر چھوٹے چھوٹے ہوں گے لیکن اس کے فوائد اپنے ہوں گے. اتنے بڑے بڑے آم دیکھنے کے ہوتے ہیں, فوائد اس کے کم اور شاید نقصانات بھی اس کے, جیسے میں نے عرض کیا. اب یہ سب اطباء کی سائنسدانوں کی تحقیقات ہوتی ہیں, اللہ بہتر جانے, حقیقت حال وہی جانتا ہے. اب یہ کہ وزن جن کا زیادہ ہو وہ کیا کرے. اب آم کو اپنے وہ فارغ کر دیں, وزن جس کا زیادہ ہو اس کو اپنا وزن کم کرنے کے لیے پہلے تو کچھ ٹیسٹ کروا لینے چاہیے, لپڈ پروفائل ٹیسٹ کروا لے, ہو کولیسٹرول, ٹرائیگلیسرائڈ, ایل ڈی ایل, ایچ ڈی ایل, کہ بعض اوقات یہ چیزیں نارمل سے بھی کم ہوتی ہیں. تو نارمل سے اگر کم ہوئی اور گھی تیل بھی بالکل بند کر دیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے. تو اس لیے پہلے یہ ٹیسٹ کروا لے. اگر یہ نارمل ہے یا بلکہ بازوں کا تو ہائی نکلے گا, یہ بھی ہوتا ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا نا, اچانک آدمی ہارٹ فیل ہو جاتا, ہم بولتے ہیں اس کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا, ارے کچھ بھی نہیں تھا, ایک دم ہارٹ فیل ہو گیا. ایک دم نہیں ہوا کیونکہ اندر یہ سب بھرا ہوا تھا, نظر تھوڑی آتا ہے. تو اس لیے سب کو تندرست انسانوں کو بھی چاہیے کہ تین مہینے یا کم از کم چھ مہینے ہی صحیح, میں نے جو سنا وہ تین مہینے کا, کہ تین مہینے, ہر تین مہینے میں یہ ٹیسٹ کروا لینے چاہیے کہ کب مطلب یہ لیول جو ہے نا بڑھ جائے کولیسٹرول کا. تو اس کا تعلق اصل ڈائریکٹ دل سے, وہ دل کا مرض دھوکے باز مرض ہے. آدمی ہنستا کھیلتا اچانک ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, وارننگ بھی نہیں ملتی بعض اوقات اس کو. تو بہرحال یہ کہ یوں کر لیا جائے احتیاطاً. اب اگر یہ لیول کولیسٹرول کا زیادہ ہے تب تو پرہیز ہی اس کو لازمی کرنی چاہیے, یا اگر اس کا نیچے نہیں ہے اوپر ہے, مطلب نارمل کے بعد کا ہے, ٹھیک ہے, نارمل ہے بعد کا ہے, تو اس طرح وہ اب چکناہٹ, گھی, تیل, چربی, یعنی ہر وہ چکناہٹ جو جمتی ہے, جیسے گھی جم جاتا ہے, تیل بھی آگے چل کے جمتا ہے, اس کے بھی ایک وہ ٹھنڈک کی مقدار ہے, اس میں آ کے جمتا ہی ہے. تو اس طرح کی چکناہٹ جو جمتی ہے, چربی وہ تو ویسے رکھے رکھے جم جاتی, گھی بھی ایسے چھوڑ دو اس کو تو جم جائے گا تھوڑی دیر میں گرم کرنے کے بعد, جتنا زیادہ جمتا ہے اتنا خطرناک ہے, یوں سمجھ لو. تو تیل کم خطرناک ہوتا ہے گھی کے مقابلے میں کولیسٹرول والوں کے لیے, اور گھی تو ویسے بھی جو ویجیٹیبل گھی ہے وہ تو جو ماہرین ہیں وہ تو منع ہی کرتے کہ نہ کھایا جائے, یہ تین سے گزارا جاتا ہے اور یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. ویجیٹیبل گھی, گھی کھانا ہے تو اصلی گھی کھائے, دیسی گھی. لیکن اب وہ نا چور کے چودہ نظر, ان چوروں نے ایک کیمیکل ایجاد کر لیا ہے, اس کو بھی یہ پرانی بات ہوگی, تو یہ نقلی گھی میں وہ کیمیکل ڈال دیتے ہیں, اصلی جیسی خوشبو آتی ہے, ہوتا نقلی ہے, دھوکا ہے, حرام ہے. اگر اس کو دیسی گھی کہہ کر یہ بیچ رہا ہے تو, اگر بول کر بیچتا ہے کہ بھئی ہے وہی گھی نقلی ویجیٹیبل اور ہم نے اس میں ایسنس ڈال کر اصلی کی خوشبو پیدا کر دی ہے, یہ کہہ کر بیچتا ہے تو ٹھیک ہے, گناہگار نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہنا ہی ہے تو ڈالے گا کیوں, اس کو دیسی بنائے گا کیوں, تو دھوکا عام ہے ہمارے یہاں, افسوس. تو خیر گھی, تیل, چکناٹ سے پرہیز کرے, میدا اور مٹھاس, یعنی یہ تین چیزیں مین ہے موٹاپا لانے میں, میدا, مٹھاس اور چکنا ہٹ، یہ ان تین چیزوں سے بچے. میدا حالانکہ کنک سے نکالتے ہیں، گیہوں سے، لیکن میدا میدا. جیسے کہ اب سموسے کے اوپر جو پر ہوتے ہیں، کیا بولتے ہیں پر، اب میمنی میں پر بولتے ہیں، میمنی میں اردو والے شاید پر بولتے ہیں اس کو پر. تو سموسے کے اوپر جو روٹی کی تے ہوتی ہے پتلی روٹی کی، یہ میدے کی ہوتی ہے، یہ خطرناک ہے، یہ بدن موٹا کرتا ہے. اسی طرح مٹھائیاں، ان میں بھی میدے کا استعمال کیا جاتا ہے، میدا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور بھی کئی چیزوں میں میدا استعمال کیا جاتا ہے. ایون یہ ڈبل روٹی جو ہے یہ میدے سے بنتی ہے، میرا خیال ہے سفید ہوتی ہے. اور میدا اس کو خوب، یہ لوگ مطلب ہے کہ وہ اس کو جب بناتے ہیں تو ڈبل روٹی کے میدے کو، اب تو ہو سکتا مشینیں بھی آ گئی ہوں گی، لیکن جو دیکھا میں نے کہ بڑے ٹب میں یہ میدا ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں اور اندر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں وہ کودتے رہتے ہیں اندر، یہاں باقاعدہ کودتے ہیں اور پاؤں سے اس کو مطلب یعنی کہ وہ کچھ ترکیب بناتے ہیں اس کی. اب اس میں ظاہر پسینہ بھی گرتا ہوگا ان کا، پاؤں بھی اللہ جانے کیسے ہوتے ہوں گے، اور یہ سب ہوتا ہے. ڈبل روٹی مزے سے کھاتے ہیں ہم لوگ. ہاں میں نے دیکھا، میں نے دیکھا یہ. اور یہ جو پوریاں بناتے ہیں نا، یہ سوری کچوریاں، پوریاں کچوریاں یہ میدے کی جو بنتی ہے، ان کا بھی بہت سارا آٹا بنانا پڑتا ہے نا، تو اس میں بھی یہ کود پھاند کرتے ہیں اس میں، یہ ٹب میں ڈال کے اس کو بھی اس طرح بناتے ہیں میدے کو. میدا میدا تو بہت سخت ہوتا ہے. خیر، پاؤں سے اس میں کرنا اس طرح، یہ میں اس کو نعوذ باللہ ناجائز نہیں بولنا، لیکن بولتا کہ پاؤں کیسے پسینے، خدا جانے کیا کیا ہوتا ہوگا، اللہ بہتر جانے. اس میں گرمیاں اور پھر یہ کودیں اور پسینہ پروف، کوئی اگر لوشن لگاتے ہو تو اللہ بہتر جانے، باقی تو پسینہ تو آنا ہی آنا ہے. تمہارا لیے کہ میدا، مٹھاس اور چکناہٹ سے، یہ تین چیزوں سے پرہیزی کرنی ہی کرنی ہے اگر موٹاپا کم کرنا ہے تو. گوشت سے بچنا ہے، گوشت میں چکناہٹ ہوتی ہے، ریڈ میٹ جو ہے بڑے جانور کا گوشت، اس میں چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے. بکرے کے گوشت میں بھی ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے، اس کی چربی نکال دے اور گوشت کھا لے کبھی کبھی بکرے کا، بڑے کے گوشت کی طرف دیکھے نہیں کہ اس کے اندر بہت چکناہٹ ہوتی ہے. اور بڑا اگر بہت بڑا ہے، بڑے میاں ہے، تو پھر تو اس میں زیادہ چربی ہوتی ہے. یہ دیکھو بابا، اس کی علامت یہ ہے کہ کچا ہوگا تو یہ سرخ نظر آئے گا، یہ گوشت جو بڑے میاں کا ہوتا ہے. اور اگر ہاں سرخ نظر آئے گا اور پکے گا تو اس میں کالا پن آ جائے گا. لیکن مسالے وغیرہ ڈال کر، یہ نہاری جو ہوتی ہے یہ انہی کی ہوتی ہے، بزرگوں کی ہوتی ہے، جوان جانور نہاری اونٹ، بہت بڑی بھینس جو بالکل ریٹائر ہو گئی دودھ اب نہیں دیتی، یا وہ بیل جو کھیتوں میں یا کہیں چلتے ہیں جو ریڑوں میں چلتے ہیں، اب بالکل ریٹائر ہو گئے، ریڑا چلانے کی ان میں ہمت نہیں رہی بالکل، یا ضعیف. تو یہ اس طرح کے ریٹائر جانوروں کے گوشت کی نہاری، ساری رات یہ لوگ پکاتے ہوتے ہیں اس کو، دیگے آدھی دفن ہوتی ہیں ناری والوں کی، ان کو خوب ہیٹ دے کر پھر اس میں کچھ سوڈا وغیرہ بھی غالباً یہ ڈالتے ہوں گے. تو اس طرح کر کے پھر وہ مسالے اور ایک بنانے کی ترکیب ہوتی ہے، بہت ٹیسٹی ہو جاتی ناری. اور یہ گوشت، یہ جن کا وزن زیادہ ہے ان کو ناری والے ہوٹل کی طرف سے مخصوص ان کی ہوٹلیں ہوتی ہیں، ادھر سے گزرنا نہیں چاہیے، خوشبو آئے گی تو پھر دل ہو سکتا کرے. پھر وہ نلی ناری بھی کھاتے ہیں، نلی اور خطرناک ہے، سارا گھی اس میں. پھر اس میں مغز، اب مغز ناری، یہ بھی چربی ہوتی ہے، مغز چربی ہی ہوتی ہے، وہ جم جاتا ہے، تینوں مکس. کلیجی، کلیجی میں چربی چربی ہوتی ہے، گھی ہوتا ہے، وہ جم جاتی ہے اس میں، کلیجی بھی جمتی ہے اگر کوئی غور کرے نا. تو اس طرح کی چیزوں سے اگر بچیں گے، اور نارمل کھانا جو ہے سادہ ابلے ہوئے چاول، وہ بھی آدھا کپ، پھر ایک کا چپاتی کھا لے بس، زیادہ نہ کھائے، یا میری تحریک میں آ جائے آدھی روٹی والی، ہاں انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. پھر آپ بھلے کچھ بوٹی بھی کھا لینا، اور ہو آدھی روٹی انشاءاللہ. آپ دیکھنا اگر وزن کم نہ ہو تو مجھے بولنا. اگر آپ صبر کے ساتھ آدھی روٹی کھانے میں کامیاب ہوئے, نارمل شوربا ایک بوٹی, زیادہ نہیں, بوٹا نہیں ہے بوٹی, ہڈی والی بوٹی اٹھانے میں عافیت ہے. کیا ہڈی والی بوٹی میں تھوڑا نفسیات ایسا ہوتا ہے کہ یار میں نے بڑی بوٹی لی ہوئی یار کھا رہے میں, اور وہ ہڈی ذرا ہڈی ہوتی ہے. بابا یہ آدھی روٹی کتنی دیر بعد کھانی؟ دو وقت, سحری افطاری. افطار میں اب چاول ہیں تو اندازن آدھی روٹی جتنے, مگر یہ صحیح بولتا ہوں وہ تھال کے تھال چٹکار جاتے ہیں, کبھی دوسرا تھال آتا ہے کبھی تیسرا آتا ہے, یہ اللہ کے بندے کھا جاتے ہیں. اور بعض اوقات ہوتے, یہ جو میں دیکھتا ہوں بتاتا ہوں, تین ہوتے ہیں کبھی چار ہوتے ہیں. اچھا بعض تو ہو سکتا ہے ابھی یہ جو آج کوشش یہ ہوتی ہے کہ نئے سائے بالکل نئے مطلب ان کو لایا جاتا ہے, تو یہ تو سمجھا آسرا نہیں کرتے اکثر, پتہ ہی نہیں ہوتا نا ان کو. ہاں باقی اپنا جو میرے یہ بیانات سنے ہوتے نا یا تھوڑا دیکھا بھالا ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے خوف کے مارے کم از کم اس دن بچ جاتا ہو. تو یہ بےچارے بار اپنا اب ظاہر ہے ایک تو بڑا نوالا لیتے ہیں, دوسرا چباتے نہیں ہیں نکلتے, دو تین بار یوں کرنے سے یہ چبتا نہیں ہے. ارے جب پورے پورے تھل چٹ کر جائیں گے اور میں اپنا تھوڑا سا جو بھی نکالا اپنے حساب کا وہ پورا نہیں ہو پاتا ہے, وہ جم آ جاتا ہے میری طرف, میری تو پوزیشن آؤٹ ہو جاتی ہے. میں یقین مانے ابھی میرے کو بھوک لگی ہوئی ہے, آپ اگر دو مجھے میں انشاءاللہ پلیٹ چٹ کر جاؤں. تو بھارا یہ ہجوم آ جاتا ہے, اب آدمی کیا کرے کیسے کھائے کیا کھائے. تو خیر الحمدللہ میں اپنی مقدار کھا لیتا ہوں, کچا میں بھی نہیں ہوں, میں کھاؤں گا نہیں تو بیٹھوں گا کیسے, گزارا کر لیتا ہوں اپنا, اللہ کی رحمت ہے. تو یہ اس طرح اگر بے دردی سے کھائیں گے بغیر چبائے کھائیں گے تو منہ کا لعاب جو ہے نا زبان کے نیچے لعاب ہوتا ہے, دو تھیلیاں ہوتی ہیں اس سے ہاضم, دو ہی ہوتی ہیں نا تھیلیاں نظر آتی ہیں, اس سے ہاضم لعاب نکلتا ہے. تو یہ ہاضم لعاب یہ اگر ہم چبائیں گے نا, چبائیں گے جتنا چبائیں گے جتنا چبائیں گے اتنا یہ لعاب زیادہ نکلے گا, اس میں مکس ہوگا تو اندر جا کر یہ ہضم کرنے مدد دے گا. اور اگر ہم جلدی جلدی نکل جائیں گے نا بغیر اچھی طرح چبائے تو وہ لعاب اس میں کم شامل ہوگا. ایک تو لعاب کم شامل ہوگا, دوسرا اندر جو غذا ہے وہ بھی بڑے بڑے ٹکڑے اندر جائیں گے, تو اندر ربڑ نما مشین ہے کم ظاہر ہے کہ جو مشین اندر کوئی اسٹیل کی تو نہیں ہے, تو اندر بھی کچھ رطوبتیں ہوتی ہیں جو ان کو ہضم کرتی ہیں, لیکن ان کو محنت بہت کرنی پڑتی ہے. اس سے مطلب بندے کا ہضمہ متاثر ہوتا ہے, ایک تعداد ہوگی جن کو قبض لگ جاتا ہوگا, کسی کو اس کا الٹ ہو جاتا ہوگا, کسی کا نظام منہ سے جاری ہو جاتا ہوگا. یہ ہوتا ہے, یہ اپنا ہے نا مستشفی, ہاں لائن لگی رہتی ہے. تو یہ نہیں بےچارے آسرا نہیں کرتے کھانے لاکھ سمجھاؤ, ابھی سمجھ میں آتا ہوگا لیکن ہرس اتنی غالب آتی ہے, اتنی غالب آتی ہے کہ اگر جی چاہتا ہوگا جو دانے گرے وہ اٹھا کر کھاؤں, لیکن نہیں ہوئے میں اٹھانے بیٹھوں گا تو یہ میرے بھائی کھا جائیں گے میرے جاؤں گا, تو وہ اٹھانا بھی نہیں ہے. وہ کون ہڈیاں صاف کرے بوٹیاں نوچے, اتنی محنت کون کرے, تو میں رہ جاؤں گا بوٹی نوچنے میں ہڈی صاف کرنے میں, تو پھر کون دے گا میرا کھانا. تو یوں مطلب ہرس کی وجہ سے کھا رہے ہوتے ہیں, تین انگلیوں سے کھانا بھی نہیں آتا, ربڑ بھی پہننا نہیں آتا, ربڑ بھی دیتے ہیں کہ یوں پہنو لیکن نہیں آتا, بہت سو کو نہیں آتا. پہلی بار ہی بےچاروں نے سنا ہوتا ہے کہ ربڑ سنت نہیں ہے, تین انگلیوں سے نوالا اٹھانا سنت انبیاء ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ ربڑ بین تاکہ یہ اس میں چھوٹی کی برابر انگلی برابر والی انگلی جس کو بنسر بولتے ہیں اس کو بین کر کے ربڑ بین لگاتے ہیں اس میں تاکہ تین انگلیوں سے نوالا اٹھانے میں سہولت ہو, لیکن بہرحال یہ بھی نہیں ہوتا. مٹھی یا بڑا نوالا جا رہا ہوتا ہے مشین کی طرح. پھر یہ کہ مستشفی میں بھی لوگ دے ہی رہے ہیں, خیراتوں کی دوائیں مل ہی رہی ہیں, کھلا رہے ہیں ان کو, لگے ہوئے مطلب ہمارے ڈاکٹروں کو بھی کام ملنا چاہیے, وہ فارغ ہو جائیں گے اگر یہ سارے اس پر عمل کرنا شروع ہو گئے تو ان کو کام نہیں ملے گا ڈاکٹروں کو. یار ان کو کام مت دو ڈاکٹروں کو, تو یار اس والے یہ بھی مدنی مذاکرہ سن لیں گے یار. اس وقت ڈاکٹروں کو چھٹی کرا دو کہ بیمار ہونا ہی نہیں تو ڈاکٹروں کو کام ملے. اپن نارمل پوزیشن یہ ہے کہ ایک محلے میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں اور وہاں اگر گلی میں کلینک ہونا تو اس پہ اتنا رش نہیں ہوتا. یہاں ہم نے جو ترکیب رکھی ہے کھانے پینے کی وہ ایک نارمل ہے جو مدنی چینل کے ناظرین بھی جانتے ہیں, لیکن پیچھے سے جو باپا جو امدادی سامان آ رہا ہے نا تو کمک آ رہی ہے پیچھے سے کھانے کے نام پر, اور جو مطلب کہ یہ مل رہا ہے تو اس سے غالباً ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بیچارے بعض بالکل وہ ہاتھ پیر چھوڑ رہے ہیں اور پھر یہ مستشفی کا راستہ لیتے ہیں. اب کوئی مستشفی کا راستہ لے رہا ہوگا, کوئی گھر کا راستہ لے رہا ہوگا, مطلب دونوں طرف بدنامی دعوت اسلامی کی ہوگی, مدنی مرکز کی ہوگی کہ یہاں آدمی بیمار ہو گیا. ہمارا بیٹا بڑے جذبے کے ساتھ اعتکاف کرنے گیا, وہاں بیمار ہو کے آیا. ارے بھائی اپنے ہاتھوں کا کیا, اپنے ہاتھوں کے کیے گا کیا علاج, خود کردہ رہا علاج. انہیں منہ آپ کا ہے, کھانا ہمارا ہے, ٹھیک ہے, کھانا ہم دے رہے ہیں, ہم کیا دے رہے ہیں, اللہ دے رہا ہے. کھانا ملا, کھانا اتل امکان ہمارا, مطلب یعنی کہ اس میں چکناٹ بھی کم ہے, مسالے بھی کم ہیں, بہت ترکیب ہے کہ اتنا ٹیسٹی بھی اسی لیے وہ نہیں بنے گا کہ اس میں ہم نے یہ کم رکھا ہے آپ کی صحت بچانے کے لیے. تو مگر اب یہ کہ ایک روٹی کی پیٹ میں گنجائش ہے, آپ چار چار روٹیاں ٹھاس ٹھاس کے ڈالیں گے, ہماری سادگی مسالے کی اور تیل کی آپ کو کیسے بچا سکیں گے. نارمل کھانا چاہیے, اتنا کھانا چاہیے کہ مطلب تھوڑی خواہش باقی رہ جائے کھانے کی, اور کھاؤ بھوک باقی رہے تھوڑی. حدیث پاک میں کہ کھانے کے بھوک کے تین حصے کرو, ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا. یہ اگر عمل کرے تو میرا خیال ہے نہ کسی کا وزن بڑھے نہ وہ اس طرح پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو. لیکن اس پر عمل کرے کون؟ یہاں تو تین حصے بھر دیے, غذا کا حصہ تھا وہ تو فل ہو گیا, پانی کے حصے میں بھی ڈالی غذا, ہوا کے حصے میں بھی ٹھانسی غذا, اب ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیا, اب چورن کی بھی جگہ ہی نہیں چھوڑی اس نے کہ چلو کچھ چورن دھکا مار کے اتار دیتے تو یہ کچھ اپنا کچھ حساب کتاب کرتا رہے, اس کے لیے بھی گنجائش نہیں چھوڑی. اتنا ڈالا, اب وہ بولا کہ فیضان مدینہ میں جا کے بیمار ہو گیا, اب کیا کریں گے بےچارے فیضان مدینہ والے. تو اس لیے اگر آپ احتیاط سے کھائیں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو ہوگا, آپ کی عبادت میں آسانی ہوگی, ورنہ بےچارے تکلیف اٹھا رہے, شربتیں پی رہے, شربت ہوتا بھی عام طور پہ گلابی رنگ کا ہے, گلابی رنگ بہت مہنگا ہے ہمارے یہاں, سمجھنے کی کوشش کریں, گلابی رنگ مہنگا ہے. گلابی رنگ اس ملاوٹ کے دور میں آپ کو فوڈ کلر کون دے گا؟ یہ کپڑے رنگنے کا رنگ ہے نا, عام طور پہ یہ استعمال ہو رہا ہے گلابی, لال لال کو ہلکا کر دو گلابی ہو جاتا ہے, تقریباً شربت گلابی چل رہے ہوتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی وہ سارے ہی ایسے ہوتے ہیں, لیکن سمجھا کریں کسٹرڈ گلابی. اب یہ میٹھے چاول آتے ہیں اس میں بھی گلابی, لال گلابی چاول ہوتے, تھوڑا وہ لال کلر یہ چھڑکتے ہیں, یہ کپڑے رنگنے کا رنگ. اب کپڑے رنگنے کا رنگ آپ یار پیٹ کو رنگو گے اندر سے کیسے کام چلے گا؟ تو یہ لال کلر مجھے ہمارے مرحوم شیخ امین, ان کا بہت پرانا یہ رنگوں کا کاروبار تھا, اب بھی ہوگا, اب تو بےچارے فوت ہوئے, بہت پرانے سائیں بھائی تھے, بہت پرانے نگران شورا سے بھی پرانے, بہت پرانے. تو انہوں نے مجھے بتا دیا کہ یہ میری دکان میں جب ہوتا ہوں دکان پر اور کوئی آتا ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کیا کرے گا, یہ لوگوں کو کھلائے گا لال رنگ, اس لیے میں اس کے ہاتھ پھر لال رنگ بیچتا نہیں, منع کر دیتا ہوں, تم کو نہیں دوں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ کھانے پینے کی چیزوں میں جاتا ہے اور اس سے کینسر ہوتا ہے. اب یہ گلابی شربت پیے جا رہے ہیں, لیکن پھر میں وضاحت کر دوں کہ میں نہ کسی کمپنی کا نام لے رہا ہوں, نہ کسی دکاندار کا نام لے رہا ہوں, یہ جنرل مطلب بات کر رہا ہوں کہ عموماً اس نے بتایا یہ بہت مہنگا ہے یہ گلابی کلر, اس لیے کپڑے رنگنے کا کلر یہ ڈالتے ہیں لوگ. تو اب یہ شربتیں یا پیے جا رہی ہیں, ہم نہیں پلاتے لیکن یہ بیرونی امداد آتی ہے. یہ ہو سکتا ہے یہ سردار آباد بھی جاتی ہوگی بیرونی امداد, سمجھے. اس طرح یہ ہر جگہ مطلب میرے گلا پکڑ لے, کیا کیا نقصانات پھر اس میں ایسنس ہوتے ہیں. ایسنس کسی کو معافی کھاتا ہے کسی کو نہیں. مجھے خود یہ خوشبودار شربت میں بہت کتراتا ہوں, میرے کو نہیں چلتا, معافی نہیں آتا. الحمدللہ میں بچتا ہوں اس سے. اب یہ بےچارے بچنے کی کوشش نہیں کرتے, اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آج پی لو پھر آئندہ نہیں پیئیں گے, آج کھا لو آئندہ نہیں کھائیں گے, اور یوں بےچارے یہ پھنس جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں پاپا, یہ بیسیکلی کمال ہے نا. میرے پاس ویڈیوز آ رہی ہے نا عوامی جو ہم کر رہے ہیں, یہ کمال ہے پاپا کہ یہ مدنی فیضان مدینہ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پانی اور کیلا جو کر رہے ہیں نا پاپا, اب اس کے بعد یہ کچھ کر نہیں رہے. یہ بہت کمال ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں مطلب یہ افطار مطلب مغرب سے پہلے یہ نہ سامنے ہو نا, جو جس کا آپ مطلب وہ فرماتے رہتے, یہ نہ سامنے ہو تو گویا کہتے ہیں نہ سامنے تو صدمے سے روزہ زیادہ لگ جا ہے. یار سامنے کچھ ہے ہی نہیں, نہ شربت ہے, نہ کباب ہے, نہ سموسہ ہے, نہ پکوڑا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ دہی بڑا ہے, کچھ مطلب ہے ہی نہیں, آئٹم نہیں ہے. تو بتاتے ابھی کچھ جھٹکا لگے گا. تو یہ جو نہیں کر رہے نا بابا, یہاں جو نہیں کر رہے میں ان کا کہہ رہا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے بابا, مجھے دعوت اسلامی کا کرم ہے, یہ نہیں کر پا رہے. یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نہیں کروا رہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتے. جو نہیں کر رہے, جو نارمل رہ رہے ہیں بابا, یقین مانیے میں تو کہتا ہوں یہ ہے معاملہ ہے. جی ہاں, وہ بازار سے باہر سے اب آخری دس دن تو باب المدینہ کے ایک تعداد ہے جو ٹوٹ پڑتی ہے اعتکاف میں. اب یہ کھاتے پیتے لوگ بھی ہوتے ہیں, اس میں پیسے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس, ان کے دوست کھاتے پیتے ہوتے ہیں. اب وہ سمجھتے ہیں نیک آدمی ہیں, بےچارے اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو ان کے لیے لے آتے ہیں چیزیں, اور یہ نیک ہوتے ہیں وضو خانے میں بیٹھ جاتے ہیں, گپے مارتے ہیں, اور ادھر ہم عبادت کر رہے ہو تو یہ عبادت ہو رہی ہے. اس وقت جو مدنی مذاکرہ یہ عبادت ہے, علم دین, یہ اس سے ان کو واسطہ نہیں ہوتا, ان نیک لوگوں کو کھانے پینے سے واسطہ ہوتا ہے. یہ خوب کھاتے ہیں پیتے ہیں اور گپے مارتے ہیں اور وضو خانے میں ادھر ادھر آپ دیکھنا وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے آئیں گے خون جلائیں گے ہمارا. اللہ ان کو یہ توفیق دے کہ ہمارا خون جلانے کے بجائے ہمارا خون بڑھائیں, ہمارا حوصلہ بڑھائیں, اور یہ سنیں سب سیکھیں, کھانے پینے کے چکر میں نہیں پڑیں. ماہ رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں آتا, عبادت کے لیے آتا ہے, ہمیں عبادت کروانے کے لیے آتا ہے, اللہ کی رضا ہم حاصل کریں. رمضان شریف کا فیوز و برکات اس کے ہم سمیٹیں. کباب سموسے خالی رمضان ہی میں کھانے, سارا سال آدمی کھا سکتا ہے, لیکن یہ کہ لمیٹڈ آدمی کھائے. خیر تو موٹاپے کے لیے کم کھائیں گے نا انشاءاللہ تو ترکیب بن جائے گی. آپ آدھی روٹی کی تحریک میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ, آپ خود بعد میں اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا تو آپ بتائیں گے کہ میرا وزن 102 تھا, آدھی روٹی کی تحریک میں نام لکھوایا مدنی انعامات کے مکتب میں, اور میں نے آدھی روٹی پر ہمت کر لی, کمر باندھ لی. دو چار دن تو مجھے تکلیف ہوئی, بھوک نے ستایا, لیکن میں ہمت نہیں آ رہا. تو اب میرا وزن دو مہینے کے بعد 92 کے جی رہ گیا. اب تو بس میں انشاءاللہ 66 کے جی پر لاؤں گا اپنا وزن. کریں ہمت کریں, تھوڑی چھلائی کرنی پڑے گی بدن کی. اب چھلائی کریں گے تھوڑی آزمائش تو ہوگی, نفس بھی چاہے گا کھانے کو. ایک بوٹی تھوڑے سے چاول یا آدھی روٹی, بیچ میں رات میں کوئی ایسی چیزیں نہیں کھانی. اگر جی چاہتا ہے کھانے کا کھیرا کھا لے, ککڑی کھا لے, اس طرح کی کوئی پھیکی چیز, آئلی چیز نہیں, بیکری آئٹم نہیں, خطرناک بیکری آئٹم, ڈیری آئٹم جو دودھ کی آئٹم میں ہوتی ہیں, مکھن چیز وغیرہ, یہ سب وزن بڑھاتے ہیں. پھل بھی وزن بڑھاتے ہیں, جیسے آم اور بھی پھل وزن بڑھاتے ہیں. بعض پھل اب ڈائٹ ایپل نکلا ہے کہتے ہیں, وہ اللہ جانے وہ اس میں مٹھاس اگر نہیں ہے واقعی تو پھر وہ شاید وزن نہ بڑھائے. مٹھاس آپ کے لیے کم سے کم استعمال کرنا, شوگر ٹیسٹ کروانا ہے. ایسا نہ ہو کہ پہلے سے شوگر لو ہو اور مشکل نہ کھڑی ہو جائے. ٹیسٹ کروانے کے بعد اللہ کا نام لے کر جتنے بھی جن کا وزن بڑھا ہوا ہے ہمت کریں, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وزن کم کرنا ہے. اب بعضوں کو بیچاروں کو امراض ہوتے ہیں، وہ بیچارے کوششیں کرتے ہیں، بتاتے ہیں وہ یہ کوششیں کرتے ہیں، کم کھاتے ہیں، مجھے اپنے کھانے کی مقداریں انہوں نے بتائی ہیں. میں بھی تعجب کرتا ہوں کہ یار اتنا کم کرنے کے بعد بیچاروں کا وزن کم نہیں ہوتا. تو پتا چلا کہ یہ ان کو مرض ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بیچارے پریشان ہیں، ان کا وزن کم نہیں ہوتا. سیریس ہوتے ہیں وزن کم کرنے میں، نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی. صبر کریں. بہرحال یہ کہ مرض کی وجہ سے کسی کا وزن کم ہو یا کھانے پینے کی وجہ سے وزن کم ہو، اس کی دل آزاری گناہ ہے. آپ مسکرا رہے ہو کسی وزن دار کو دیکھ دیکھ کر، تو یہ دل آزاری سے معافی مانگ لینا، یہ مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا. لیکن یہ کہ اگر دل آزار انداز میں آپ مسکرائیں گے یا طنز کریں گے، کھاتا دیکھ کر اس کو بولیں گے کہ یار اتنا سمجھایا تم کو باپا نے، پھر بھی تم نہیں مانتے، یار ڈالے جا رہے ہو، ابے موٹے کہیں گے، یہ پھر سخت دل آزاری حرام اور جاننا میرے جانے والا کام ہوگا دل آزاری کی صورت میں. اور دل آزاری ہونی ہے. آپ بولو ہماری چلتی ہے تو ایسی ساؤ تھوڑی چلتی ہے، چلنے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. اس کے تو بھی اسٹاپ بھی تو آتے ہیں نا روڈ پہ، یار یہ اسٹاپ ہے، اسپیڈ بریکر ہے یہ نہیں، خبردار اسٹاپ. دوستی بھلے چلتی بھلے، دل آزاری جائز نہیں ہے. چاہے کتنی بے تکلف دوستی ہو، دل آزاری کی اجازت نہیں ہے. اگر خدا نہ خاصہ اس طرح کی دل آزاری کر لی ہے، کسی کو دیکھ کے ہنسے ہیں، طنز کیا ہے، خالی اس کو یوں ہلا کر کہا ہوگا نا آپ نے، میں دیکھ تیری باتیں ہو رہی، دیکھ دیکھ سن سن کیا دیکھ آپ بول رہے، یہ بھی دل آزار انداز ہو سکتا ہے، تو معافی مانگ لیں. یہ گھروں میں زیادہ ہوتا ہوگا، گھر میں بھی سارے بےچارے سن رہے ہوں گے. تو کبھی وہ بچوں کے ابو کو بچوں کی ابھی کہہ رہی ہوگی، دیکھو کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو وزن کم کرو، مانو مانو کسی کو مانو، تم کو تو سمجھا رہے اتنے کب کب تک موٹے ہو گئے، دروازے میں پھنس جاؤ گے تو پھر دروازہ کیسے کچھ ادا کریں گے، کچھ کم کرو، خیال رکھو. تو سارا اس کا دل دکھ سکتا ہے. اس طرح بیٹا بھی باپ سے فری ہو تو وہ بھی بول دیتا ہوگا اس طرح، یا امی کو بول دیتا ہوگا امی اب بس بھی کرو. تو یہ نہیں، ادب احترام، مجھے بول دے تو یہ کافی ہے کہ میں نے سنبھل سنبھل کر بولنے کی کوشش کی ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. مجھے پوچھا انہوں نے، نہ پوچھے تب بھی بعض اوقات یہ حکمت کی باتیں عرض کرتا رہتا ہوں، یہ پتہ ہے جو میرے مدنی مذاکرے سنتے رہتے ہیں. اور ایک تعداد ایسا ہے بھائیوں کی جنہوں نے الحمدللہ میری ان مدنی التجاؤں کو سیریس لیا اور اپنا وزن کم کیا ہے. ہے کوئی ایسا وزن کم کیا ہو جس نے مدنی مذاکروں میں سن سن کر؟ چلو بھائی اس کو تھوڑا مائک دے کر تاثرات مدنی کوئی اچھے تاثرات ہوں اس کے کہ بھائی اتنا وزن تھا اور اتنا کم ہو گیا، ترغیب ملے گی. کچھ ہاتھ بعض ہاتھ اٹھے ہوں گے ماشاءاللہ. اچھا یہ بھی ادھر بھی کھڑے جس ٹائم چندے کا نے وزن کم کیا. یہ نہ کہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، نفس نہیں چھوڑتا ہے، کھانے پر مجبور کرتا ہے. 47 کلو وزن کم کرنا، آدھی روٹی کھائیں گے شیطان کو بھگائیں گے انشاءاللہ. باپا الحمدللہ ایک اسلامی بھائی نے اپنے یہ بھی تاثرات دیے کہ آدھی روٹی تحریک میں شامل ہیں، کہ نماز میں خشوع و خضوع حاصل ہو رہا ہے، دعا میں رونا نصیب ہو رہا ہے، جسم ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا ہے اور عبادت کی لذت پا رہا ہوں. ایک اسلامی بھائی نے اپنے تاثرات یوں دیے کہ تراویح میں اب بہت سرور آ رہا ہے، اور جب پہلے اٹھتا تھا تو اٹھنے میں بہت زیادہ سستی ہوتی تھی، جب سے آدھی روٹی تحریک میں وہ شامل ہوئے تو بتاتے ہیں کہ اٹھنے میں بھی اب سستی نہیں ہوتی اور عبادت کی لذت وہ پا رہے ہیں. اور ہمارے پاس جو باپا نام آئے ہیں وہ 192 نام آئے ہیں اب تک، آدھی روٹی جی آدھی روٹی کے 192 نام آئے، پونی روٹی کے 16 اور ایک روٹی والے 13، اور ایک نام تو باپا ایسا ہے ہمارے پاس کہ وہ آدھی کی آدھی روٹی استعمال کر رہے ہیں، چوتھیا ماشاء اللہ. اور بیرون ملک کے 18 اسلامی بھائی جو ہیں وہ آدھی روٹی تحریک میں ہیں. اور بیرون ملک کے 20 اسلامی بھائی پون روٹی تحریک میں. ماشاء الحمدللہ. آئیے یو کے میں تو فاسٹ فوڈ بہت ہے, ان پر زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. یہ بےچارے وہاں بیماریاں بھی اتنی ہیں یو کے میں کہ جس کی انتہا نہیں, کولیسٹرول بڑھ جانا, پھر دل کے امراض, تو ان کو بیچاروں پر یہ ہمدردی ان سے کرنی چاہیے. پاپا یہ بتا رہے ہیں اسلامی بھائی کے یو کے والے بھی وہی کھانا کھا رہے ہیں جو دیگر متکفین کھا رہے ہیں. الحمدللہ. تو پچھلی بار کوئی ہلکی پھلکی تحریک چلی تھی کہ ان کو اسپیشل کھانا کھلایا جائے, یہ کھلایا جائے, میرے کو لسٹ ملی, میں تو ہل گیا, میں نے یار یہ کھلاؤ گے ان کو, تو پھر یہ کیا ہوگا یار. پھر ان کو لے کے ہم لوگ بیٹھے تھے تو انہوں نے بولا نہیں نہیں جو سب کھائیں گے ہم کھائیں گے. الحمدللہ ترکیب بن گئی, تو اس بار تو کوئی لسٹ مجھے ملی ہی نہیں ہے, ذہن بن جاتا ہے آستے آستے. بابا ماہ کفلے مدینہ میں بھی 500 کے آس پاس نام آ گئے. الحمدللہ اور الحمدللہ کئی اسلام بھائی ممتاز ہیں الحمدللہ. اور آج ممتاز اسلامی بھائی آپ کے ساتھ سحری کی بھی سعادت پائیں گے انشاءاللہ. وہ کتنے ہیں بابا؟ 50-60 کے آس پاس ہیں. ماشاءاللہ. آپ کا پیغام ملا تھا, کارکردگی ملتی ہے کافی, لیکن یہ بس آپ ہی کارکردگی بتا دیا کریں گے نا, تو یہ میں چٹھی ادھر ادھر, آپ ماشاءاللہ بتا دیا کریں روز روز ہی کارکردگی, اس سے ظاہر ہے کہ وہ اس تحریک میں مدد ملتی ہے. جی بابا الحمدللہ. الحمدللہ بابا ہمارا 12 روزہ مدنی کورس چاند رات سے شروع ہو رہا ہے الحمدللہ. انشاءاللہ اب تک 196 نام آ چکے ہیں چاند رات سے کورس کرنے کے, یہ نام جو جنہوں نے کورس جی لکھوائے جب کبھی موقع ملا کر لیں گے. جی اب نہیں, ہم نے یہ طے کیا تھا شاید کہ 12 ماہ کے اندر اندر کر لیں گے شاید, اسی کو بات نہیں ہوئی تھی بابا مجھے یاد نہیں. فور ایور تو پھر اب سرا کیا اس کا, جتنا جلدی کرے نیکی میں جلدی ہونی چاہیے. تاریخیں بھی اگر لکھواتے جائیں نا کہ ہم فلاں مہینے میں کریں گے تو مدینہ مدینہ, جبکہ ہمارے کورس کی بھی ترکیب ہو کہ ہاں بھائی ہوتا رہے گا انشاءاللہ. یہ کوئی اپنا جدول بناؤ نہ کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ فلاں شہر میں فلاں شہر میں فلاں شہر میں, اس طرح کی کوئی ترکیب ہو نا تو وہ قریبی شہروں میں ہو جائے, خود اس شہر کا ہوگا تو دل اس کا جلدی ہو جائے گا کہ یار میرے شہر میں چلو میں کر لوں گا. اچھا آپ وہ تاثرات اسلامی بھائی بابا بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی بھی چاند رات سے ہمارے 12 روزہ مدنی کورس میں شامل ہیں ماشاء اللہ. تاثرات کو اسلامی بھائی دینے والے تھے اپنے وزن کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان الحمدللہ عز و جل, میں پچھلے کم و بیش 6 سال سے مسلسل اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہا ہوں 30 دن کے, اور الحمدللہ عز و جل ہر سال ہی آپ کی اس تحریک یعنی آدھی روٹی کی تحریک میں شامل ہو جاتا ہوں الحمدللہ. اور گزشتہ سالوں میں بھی صرف رمضان میں آدھی روٹی کی تحریک میں شامل ہونے کی برکت سے تقریباً 10 کلو وزن ہر سال کم ہو جاتا ہے. تقریباً 10 کلو وزن ہر سال کم کر لیتے ہیں. جی الحمدللہ ہر رمضان میں یہ جو تحریک کی وجہ سے 10 کے جی وزن کم کیا الحمدللہ, اور اس کی برکت سے نماز کے اندر خشوع اور خضوع, عبادات کے اندر لذت, مناجات کے اندر رونا الحمدللہ نصیب ہوتا ہے, اور الحمدللہ تمام دیگر معاملات بھی احسن طریقے سے الحمدللہ ہو جاتے ہیں. اور بار بار یعنی کہ تقریباً 12 گھنٹے میں 25 گھنٹے میں 2 مرتبہ وضو کی حاجت پیش آتی ہے سر. ماشاءاللہ مرحبا. اب پیٹ بھی سیٹ اور مسانہ بھی سیٹ اور مدینہ مدینہ سب پورا بدن جو اسمارٹ پھرتیلا رہتا ہوگا ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. تو آدھی یا پون روٹی یا ایک روٹی والے نام لکھوا دیں مدنی تربیت گاہ پر, لیکن وہ فرسٹ جو ہے آدھی روٹی. اب چوتھیا والا تو ایک ہی ہے, اب وہ دیکھو اس کی ہمت ہے چوتھیا کھاتا ہے روٹی کا ماشاء اللہ. یہ پورا سال نبھانے کا اگر جذبہ ملے گا نا پھر تو میرا خیال شیطان آپ سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا مبالغہ, کہ وہ مطلب شیطان چاہتا ہے کہ ہم ڈٹ کے کھائیں تاکہ ہم عبادت میں سست ہو جائیں, اور ڈٹ کر کھانے سے گناہوں کی طرف رجحان بڑھتا ہے. بابا ایک پرچی آئی ہے یو کے سے ایک اسلام بھی ہیں جو ایک کھجور اور پانی سے افطار اور سحری کر لیتے ہیں, شینی اسی سے بس اور کچھ نہیں کھاتے. اب یہ لکھا تو یہی ہے, واپس جائیں گے تو اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کریں؟ سبحان اللہ, تو ہو سکتا ہے وہاں بھی ایسی پریکٹس ہوئی ہے. خیریت تو ایک نادر صورت ہے, اللہ استقامت بخشے, لیکن یہ دیکھ لیں کہ اگر غیر معمولی کمزوری محسوس کریں اور نماز میں بھی نہ کھڑا رہا جا سکے ایسی صورت ہو تو پھر غذا تھوڑی بڑھا لیں, کہ بالکل ایک کھجور اور پانی سے شاید کمزوری آئے گی. اپنے آپ کو کمزور کرنا مقصود نہیں ہے, اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے تاکہ ہم مدنی قافلوں میں مسافر بنیں, مدنی انعامات پر عمل کریں اور مطلب شیطان کے خلاف مضبوط جنگ جاری رہے, بھاگ دوڑ کر سکیں. اتنا کم کھانا کہ بالکل پڑے رہے سست, یہ بھی ہماری تحریک کا مقصد نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیں ہم اپنے سارے گناہوں سے توبہ کریں اور سرکار غوث اعظم علی رحمۃ اللہ اکرم کے مریدوں میں شیخ طریقت امیر السنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر السنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتارجیہ میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر السنت فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل, اس سلسلے کا بھی فیضان جاری ہو جائے گا. میں امیر السنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں اور سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبة کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابند کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بازی بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا, اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اچھا وہ اپنے عرض یہ کرنی تھی کہ جس سے صاحب نے بتایا کہ میرا ایک مہینے میں 10 کے جی وزن کم کر ہو جاتا ہے, تو یہ ایک ڈاکٹر سے میں نے مشورہ کیا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ مہینے میں 4 سے 5 کے جی وزن کم کرنا چاہیے, تو زیادہ وزن کم کرنے سے بھی کمزوری آ سکتی ہے, اور کوئی نقصان ہو سکتا ہے. اگر امیر الدین موجود ہیں وہ ہماری اس معاملے میں رہنمائی فرما دیں کہ کتنا وزن کم کرنا چاہیے مہینے میں, کہ یہ ماہر غذائیات ہیں نا ان کو. پاپا ان سے ترکیب بناتے ہیں. ہاں جب تک چلیے وہ مجھ کو اچھا کیجئے حالت میری اچھی نہیں, اس شعر کو پورا کرنا ہے. اب اس کا اگلا مصرع اگر ہے تو وہ پورا کر دیں آپ کی نظر میں, اگر اس کے بعد کا کوئی مصرع ہے تو اس طرح شعر پورا کر دیں. یہ اب آپ کو طے کرنا ہے کہ یہ پہلا مصرع ہے شعر کا یا دوسرا ہے. جی باہر فنائی مسجد میں ملک بیرون ملک کیا سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مرشدی آپ نے جو شعر کا ایک مصرع پڑھا یہ سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے بھائی استاد زمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے, اور آپ نے جو مصرع پڑھا یہ دوسرا مصرع ہے, اور اس کا جو پہلا مصرع ہے وہ یہ ہے کہ ترنم سے مرض عرسیاں کی سیاہی سے ہوں میں جا بلب, مرض عرسیاں کی سیاہی سے ہوں میں جا بلب, مجھ کو اچھا کیجیے حالت میری اچھی نہیں, مجھ کو اچھا کیجیے حالت میری اچھی نہیں. ہاں بھائی کیا فرماتے ہیں, درست پڑھا انہوں نے؟ نعت خوان بیٹھے ہیں بھائی صاحب, باپا فرمائے. تائید نہیں ہو رہی تو اب سزا. چلو چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کی میٹھی میٹھی سزا قبول فرما لے. باپا جان آپ جو فرمائیں الحمدللہ عزوجل میں اس کو قبول تو کرتا ہوں, لیکن آپ مجھے یہ مشورہ عطا فرمائیں کہ میں جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں, لیکن جامعۃ المدینہ کی مجلس جن کے تحت ہیں ہم, ان کی طرف سے باپا ابھی ان سے طے نہیں کیا ہم نے کہ ہم نے اپنا چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے یا کہ نہیں کرنا. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آگے 5 شوال المکرم کو ہمارے جامعات دوبارہ لگنے بھی ہیں باپا. پانچ دن چھٹی ہے. اگر آپ تین دن کے مدنی قافلے کا فرمائیں تو لبیک. چار دن کا ہونا چاہیے نا یار, پانچویں دن تو آپ ڈیوٹی پہ آ جائیں گے نا. لبیک ماشاء اللہ. آپ تین دن کا کر لیں ماشاء اللہ. آپ جو فرمائیں باپا ماشاء اللہ. لبیک جزاک اللہ. چلو کوئی درست شعر سنا دو. آمین بھائی. آپ کو نعت خوان سنانا چاہیے. نعت خوان تو سنائی دیں گے. کوئی عوام مدنی فیس کے ساتھ تبا آزمائی. نہیں نعت خوانوں کو تو چاند رات کو سفر کرنا ہے نا, اگر اللہ کرے دکھاؤ یہ مان جائیں تو. بابا قبول فرما لے بابا مدنی فیس کے ساتھ. نہیں دے رہے مدنی فیس جو ہر وقت تیار ہے. چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر تین دن کا ماشاء اللہ. عید کے دن بابا گئے بابا ایک. اچھا لو عید کے دن صحیح کر رہے ہیں. بارشیاں کی ترقی سے ہوا ہوں جا بلب. بارشیاں کی ترقی سے ہوا ہوں جا بلب. مجھ کو اچھا کیجئے حالت میری اچھی نہیں. مجھ کو اچھا کیجئے حالت میری اچھی نہیں. نعت خوان تصدیق فرماتے ہیں گے. دیگر جو تشریف فرمائے اشفاق بھائی. صحیح ابھی تصدیق تو ہونے دو. باپا نے تصدیق کی نہیں اور آپ نے تحفے بانٹنے شروع کر دیے. مرض ایشیاں یا بار ایشیاں میں بھی تھوڑا اس میں دیکھ لے. ہو سکتا بار ایشیاں ہو. پاپا یہ رسالہ کب تک پڑھ لینا چاہیے اگر یہ تحفہ مل جاتا ہے ان کو؟ 25 گھنٹے میں تو بار ایشیاں. بار ایشیاں ہو. بار ایشیاں لکھا ہو. جی جی پاپا مدینہ. تو ان کو وہ عیدی اور تصویر مدینہ. اچھا وہ ہماری وہ جامعہ کی جو مجلس کے اسلامی بھائی نے جو پڑھا تھا اور اس کو بھی دے دو. سبحان اللہ. مطلب پڑھا ابھی ایک دو لفظ ادھر ادھر ہو گئے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل ایک سوال ہوا تھا, سوال میں دوبارہ کر لیتا ہوں کہ کیا جنت میں جب جائیں گے تو وہاں پر جا کر بھی علم کے اضافے کا سلسلہ رہے گا کہ وہاں پر بھی علم بڑھتا رہے, ایسا ہوگا کیا؟ جی ہاں, فتح رضویہ جلد 15 صفحہ 277 پر ہے. مومنین و اولیاء و انبیاء اور خود حضور سید الانبیاء علیہ علیہم افضل الصلاۃ و اکمل التسلیمات ابد الاباد تک اس کی معرفت میں ترقی فرمائیں گے. ہر روز اس کے وہ محارم معلوم ہوں گے جو کل تک نامعلوم تھے, اور یہ سلسلہ ابد تک یعنی رہے گا, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, کبھی ختم نہ ہوگا. روزانہ بے شمار علوم متعلق ذات و صفات ان پر منکشف ہوں گے, اور ہمیشہ ذات و صفات میں نامتناہی غیر معلوم رہے گا کہ وہ محیط کل ہے, کسی کے احاطے میں نہیں آ سکتا. یعنی کہ علم میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علوم جو ہیں وہ ان میں ترقی کرتے ہی رہیں گے ہمیشہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم اتنا یعنی کہ وہ لامحدود ہے کہ اس کو احاطہ یعنی کہ اس کو مطلب کسی باؤنڈری میں لایا نہیں جا سکتا. اس کی کوئی سرا ہی نہیں ہے. یہ تمام مومنوں کے لیے بھی ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہے کہ علم میں ان حضرات کے ترقیاں ہوتی ہی رہیں گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عبد العباس یا عبد العباد؟ آباد, عبد اس میں آباد لکھا ہوا تھا میں پڑھ گیا, عبد العباد صحیح تلفظ ہے. بپا سردار آباد سے ایس ایم ایس آیا ہے کہ وہاں بھی 19 عاشقان رسول آدھی روٹی کی تحریک میں. واہ مرحبا. اصل میں خود نگران کابینہ مجھے میری معلومات کے مطابق آدھی روٹی کی تحریک میں ہیں. اور کہیں سے مشکل پیغام آئے گا شاید شاہد ہے مجھے میری معلومات کے مطابق. ماشاء اللہ, اللہ برکت دے. اور کہیں سے آئے گا تو خوشی ہوگی, آئے گا مشکل ہے ذرا. بہت یار کھانے پینے کا کلچر اتنا عام ہے, اب یہاں بھی جو بےچارے آدھی روٹی بولتے ہیں, اب خدا جانے کون کون اس پر کتنا عمل. اب آدھی روٹی ایک دو لکما اوپر چلا گیا کوئی بات نہیں, پون روٹی کھائے چلو ایک روٹی کھائے, لیکن یار بے تحاشا تو نہ کھائے. ہماری یہاں کی روٹی بھی واجبی سی ہوتی ہے, میری اپنی روٹی موٹی ہوتی ہے, میری روٹی باہر سے لائی جاتی ہے تو وہ روٹی چاہے دیکھنے والے دیکھتے ہوں گے کہ وہ دو ٹکڑے ہوتے ہیں روٹی کے, ان میں سے کتنے نوالے الحمدللہ وہ کھلائے جاتے ہیں, تو وہ میری ان مانو کر آدھی روٹی ہوتی ہے, اس میں سے کتنے نوالے مائنس ہو جاتے ہیں, تو جو میرے رسیب میں ہوتا ہے میرے پیٹ میں چلا جاتا ہے الحمدللہ. اتنے میں وہ نگلنے والی قوم جو ہے وہ عملاور ہو چکی ہوتی ہے اکثر. یہ سحری کی ترکیب ہے, افطار میں تھوڑی سی گھریلو روٹی ہوتی ہے, تھوڑے چاول ہوتے ہیں. کوشش مطلب میں تو آدھی روٹی اور پونی روٹی والا نہیں ہوں, اب میں بس میری تو اپنی الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ اب یعنی کہ یوں کہہ سکتا ہوں کہ میں شاید برسوں ہو گئے ہوں گے جو بے تحاشا ایک دم تانم تان کر کے کھاتے ہیں نا, میں نے نہیں کھایا ہوگا اس طرح. وہ ذہن بنا ہوا ہے جب سے وہ کتاب پیٹ کا قفل مدینہ کی ترکیب شروع کی نا, میرا تو یہ چند روز میں الحمدللہ ایک ڈیڑھ کلو میں نے نوٹ کیا وزن کم ہو گیا ہے چند ہی روز میں, وہ دو چار پانچ روزوں میں اللہ کے فضل و کرم سے. تو میرا وزن ویسے نارمل ہے, میں کھاتا ہوں آدھی روٹی سے زیادہ کھاتا ہوں, خوب کھاتا ہوں, لیکن میرے حساب سے کھاتا ہوں, بے تحاشا نہیں کھاتا جس طرح عوام کھاتے ہیں. تو اب مجھے آدھی روٹی اور پونی روٹی کی تحریک جو ہے نا اس کا حصہ بننا میرا مطلب ہے کہ یوں گمانے کا اب اتنا ضرورت نہیں ہے. یہ ان کے لیے کہ جن کی ترکیب نہیں ہوتی ان کے لیے, مطلب وہ سکھانے کے لیے سمجھو کہ ان کا ذہن بنے. یوں کر کے میں نے اپنے آپ کو مطلب مستثنی کر لیا ہے, میں نے نام نہیں لکھوایا اس تحریک میں. اللہ ہم سب کو بچائے. گمان یہ ہے, یہ ذہن یہ بنتا ہے کہ یہ جو بھی اس کو کافی جیسے بھی کھانے کے متعلق جو چل رہا ہے سلسلہ, کہ ایک وقت آتا ہے بابا, گمان ہے میرا کہ میدا جو ہے نا وہ اس نے ہی کھانے پر اکتفا کر لیتا ہے. اب زیادہ کھاؤ نا تو وہ میدا بھی مطلب کیسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ جیسے پہلے جیسے کہ دو روٹی کھاتے تھے تو پیٹ خالی رہتا تھا, اب جیسے کہ آدمی آدھی پونی روٹی بھی کھاتا ہے نا تو پیٹ بھر گیا ہے نارملی طور پر, تو ایک مطلب آدمی کفایت کر جاتا ہے, تو ایسا لگتا ہے پڑ جاتی ہے. آگے جا کر جو ہے نا اندر کا جو نظام ہے نا یہ بھی گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کا تعاون شروع ہو جاتا ہے. شروع شروع میں تھوڑی بہت مارا ماری ہوتی ہے, پھر تعاون شروع ہو جاتا ہے کہ پھر نہ زیادہ اتنے زیادہ چاول کھائے جاتے ہیں, اور پھر تھوڑی سی وحشت بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے اگر ذہن بن جائے. اگر بہت زیادہ آ جاتا ہے تو تھوڑی سی گھبراہٹ شروع ہو جائے گی, اگر آلو زیادہ آ جائیں گے تو گھبراہٹ شروع ہو جائے گی. تو یوں تھوڑی بہت جو قلب اور پیٹ اور معدا اور ذہن اور طبیعت جو ہے نا وہ بھی کچھ متفق ہونے شروع ہو جاتی ہیں, اس کے بعد غالباً لائن پٹری پر مطلب گاڑی پٹری پر آ جاتی ہے. تھوڑا ٹائم کوشش کرنی پڑتی ہے. سیریس لے نا آدمی, سیریس لے بس, یہ ذہن بنا لے سیریس لے اور ڈر ڈر کے کھائے بس, بیڑا پار ہے. بابا اسلام آباد سے حاجی اظہر اور حاجی اسلم کا خان پور سے میسج آئے, دونوں جگہ نو اسلامی بھائی آپ کی اس تحریک میں شامل ہیں الحمدللہ. معلومات کی انہوں نے, واہ, تو بڑھ سکتے ہیں یہ مدنی چینلز کے ذریعے ہر جگہ جہاں جہاں یہ سنا جا رہا ہے تو یہ ترکیب بنتی ہوگی, لیکن شاید یہاں باقاعدہ تحریک نہیں چلی ہوگی. اگر یہ لوگ احتکاب میں تحریک چلائیں گے نا تو انشاءاللہ تعداد بڑھے گی, جبکہ یہ خود ان کے ساتھ کھائیں گے اور کم کھا کے پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے کہ دیکھو ہم کم کھا رہے ہیں آپ کے سامنے آدھی روٹی کھا رہے ہیں اور زندہ ہیں. دو جو سیشن ہے افطار و سحری, کیونکہ یہاں یہ کہ کس نے افطار میں آدھی روٹی کھائی, کس نے سحری میں آدھی روٹی کھائی. اب جو شخص سحری سے پہلے اور افطار کے بعد بیچ میں اس نے ایک سیٹ اور لگا لیا ہے پروپر ٹائپ کا, اب اگر وہ سحری میں آدھی روٹی کھا بھی لے, آدھی روٹی نہیں بھلے اس سے بھی تھوڑا کم کھا لے ہوئے, لیکن وہ اس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ کھا سکے بلا فرمان. تو بیچ میں بھی مطلب, کیونکہ اصل میں یہ جو مقابلہ ہے یا جو ذہن ہے یہ کوئی مطلب ایسا نہیں, کوئی تمغے ملیں گے ہم کو. سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ ہماری فزیکلی جسمانی اور روحانی اور میں کہوں کہ ذہنی ہر حوالے سے گویا کہ تربیت کے مدنی پھول ہیں. جی اگر ہم اس کو اس طرح لیں کہ مطلب کہ نہیں جناب میرا نام آ جائے آدھی روٹی میں, اس کے بلے بیچ میں جو بھی کھاتا, تو چار آدمی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو میں یقین دلاؤں تو بعض اوقات ایس ایم ایس چلتے ہیں کہ یار یہ مطلب کہ یہ بیچ میں مطلب ہم نے خود دیکھا ہے, یہ ایک دوسرے سے مطلب ترکیب بنا دے گا یار یہ مطلب کہ یہ نہیں تھا آدھی روٹی کے علاوہ جو بھی تھوڑا بہت کیا, یہ نہیں تھا. تو یوں آپ ہم سیریس ہو جائیں اور اپنے جسمانی اور روحانی اور ذہنی جو توانائی کے اور اس کے جو سامان دیے جا رہے ہیں اس کو لینے کے لیے جا رہے ہیں, بیچ پہ گیٹ دینا پڑے گا, اس پہ بھی جو کھانا ہوتا ہے اس سے ہم بچے نارملی طور پر. ریاکاری یار اس کی بھبے جا ریاکاری باپا, جیسے کہ آدھی روٹی ایک سے آدھی کی, اگر آدھی سے ایک کر لے گا تو کیا گناہگار ہوگا, بے شک. مگر اس کے اندر جو پھر جو شیطان, تو شیطان ہے نا بابا, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. یہ بابا اس کو کسی صورت کو کیا اس کے اس کا گلا کیسے دباوے ہم لوگ. ہاں یار یہ آپ نے صحیح توجہ دلائی کہ یہ افطار میں بھی ہر جگہ تو یہ پانی اور کیلا نہیں ہوتا ہوگا, تو افطار میں کچھ نہ کچھ کھا ڈالتے ہوں گے, پھر اب اتنی گنجائش ہی نہیں مغرب کا پھر کھانا ہے, تو وہ آدھی روٹی کے مطابق کھا لیا تو وہ نام ہو گیا وہ آدھی روٹی. پھر اسی طرح بیچ میں کچھ نہ کچھ ترکیب بن گئی. ابا مجھے اسلامی بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ افطاری اور سحری ان دونوں کے درمیان جو بیچ کا حصہ ہے اس میں باقاعدہ مطلب پورا کھانا کھایا جاتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں پورا کھانا کھایا جاتا ہے, اس کے بعد پھر وہ سحری کے تین ٹائم کھانا ہو رہا ہے کئیوں کا, چار ہاں سوری مغرب سے پہلے, اے ہاں مغرب سے پہلے صحیح ہے قبول ہے. مغرب سے پہلے جو کھایا جاتا ہے وہ اگر اس میں تلی ہوئی اشیاء پھل فروٹ چھولے وغیرہ جو چیزیں آتی ہیں اگر یہ کھاتا ہے اس کو تو یہ ایک وقت تک کھانا ہو گیا, اگرچہ عرفن اس کو کھانا نہیں بولتے, مروجہ کھانا تو یہ مغرب کے بعد ہمارے کھایا جاتا ہے, لیکن یہ جو مغرب کے بعد کھانا کھایا نا گھر پہ جا کے یہ کم مضر ہوتا ہے. مغرب سے پہلے جن چیزوں کا میں نے نام لیا ان میں بعض چیزیں جیسے تلی ہوئی چیزیں یہ زیادہ مضر ہوتی ہیں, تو یہ کھاتے ہیں پھر یہ جیسے مغرب سے پہلے کھایا پھر اب مغرب کے بعد کھایا پھر تراوی کے بعد کھاتے ہیں, بچہ کچا جو ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ پانچ مار بھی کھا لیتے ہوں گے, اس کے بعد بھی دو گھنٹے کے بعد پھر کوئی ایک آدھ دور چلا لیتے ہوں گے. جن علاقوں میں جاگنے کا رواج ہوتا ہے نا خصوصاً ہمارے میمن علاقوں میں یہ زیادہ ہوتا ہوگا, کھچڑا اور یہ اس طرح کا دو بجے کھاتے ہوں گے, پھر اس سحری میں کھجلا پھینی اس طرح کی چیزیں بھی کھاتے ہوں گے, تو پانچ چار پانچ مرتبہ یہ کھاتے ہوں گے. روزہ جو رکھنا ہے وہ سارا دن بھی ڈکا رہے ہیں اور بےچارے وہ بس تکلیف میں رہتے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ایسے ایسے میں آدھی روٹی کا ہے اس میں نام نہ لکھوائیں, اپنا نام کٹوا دیں, جو مطلب وقتاً فوقتاً کھاتے ہیں اور پھر بھوک نہیں ہوتی اس لیے آدھی روٹی کھا کر ہم اگر ریاکاری یا حب جا اور نام و نمود کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ واہ واہ ہو تحفہ کچھ مل جائے, کوئی اس یہ نہیں, یہ طریقہ بالکل غلط ہے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زمزم نگر حیدرآباد سے بھی رکن شورا فاروق جیلانی بھائی کا میسج آیا ہے, آرٹ اسلام بھائی وہاں بھی شامل ہیں. خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے ایک اسلام بھائی باپا سوال پشتو میں عرض کر رہے ہیں اور پھر اردو میں خلاصہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا ستاسنا زما پختو کی دا سوال کول دی چی زمانم دے محمد طاہر شاہ اتاری زور پہ حور نا کم اور پیش مونگا 56 اسلامی رونا دلتا 30 دن اعتکاف دا پارا راغلی یو او زما والد سے ایوم تاسو تا سلام عرض کی. علیکم السلام. او زما سوال دا دی چی مونگا کلا پا اسلامی رونا تا دا منزل دا پارا دعوت ورکو چی تاسو رازای منزل نو آغا مونگا پا دیبان زان خلاص کی چی تلار شا مونگا تاسو پسی یو در زو نو دروغوی پا دیبان زان خلاص کی نو بیا مونگ تا اغا دوبارہ بیا اغا تا مونگا دعوت دی بارا کی ورکولی شو کنشو ورکولی ولی جا اغا پا دی بانے درخجن شی دی بانے اغا گنانگار شی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرے بابا جان یہ اسلام بھائی پشاور سے تقریباً ان کے ساتھ مور بھی مزید کم و بیش 56 اسلام بھائی اعتکاف کے لیے حاضر ہوئے 30 دن اعتکاف کے 56 اسلام بھائی پشاور خیبر پختونخوا. اچھا پشاور جی یہ تو یہی ہوتے ہیں باب المدینہ میں پشاور میں ہوتے ہیں بابا یہ پشاور سے تشریف لائے جی. اچھا ماشاء اللہ. ان کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جب کسی اسلام بھائی کو دعوت دیتے ہیں نماز کے لیے تو وہ ہمیں یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا دیتا ہے کہ آپ جاؤ اور ہم آتے ہیں, بعد میں وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے یا پھر وہ نہیں آتا, تو کیا ہم دوبارہ اس کو دعوت دے سکتے ہیں؟ اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ دوبارہ ہم اس کو کس انداز سے دعوت دیں نماز کے لیے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظاہر ہے کہ وہ ایک بار کہنے میں نہیں آئے تو دوبارہ اس کو دعوت دیں, سہبارہ دیں, نماز کے فضائل وغیرہ بتائیں. تو یہ نہیں کہیں کہ تم کو ہم نے دعوت دی تھی کیوں نہیں آیا, یہ نہ کہا جائے, تو دعوت دیتے رہیں, انشاءاللہ وہ کبھی نہ کبھی آ ہی جائے گا. جیسے خیبر پختونخوا میں تو نمازیوں کی تعداد پنجاب کے مقابلے میں تو شاید کئی گنا زیادہ ہے. پنجاب کی مسجدیں خالی ہوتی ہیں جو میں نے اپنا نوٹ کیا ہے, اور خیبر پختونخوا کی مسجدیں آباد ہوتی ہیں, پٹھان نماز پڑھتے ہیں. یہاں بھی جو پٹھان ہوتے ہیں نا, جن میں پہلے بھی وہ جب میرے علاقائی دورے کی اصطلاح نہیں تھی, جب مسجدوں میں جا کر بیانات کرتا تھا نا, پھر کیماڑی کی طرف یا بعض علاقے جیسے کہ یہ اورنگی ٹاؤن کی طرف بھی ایک علاقہ ہے پٹھانوں کا, بنارس وغیرہ, تو یہ میں پٹھانوں کے علاقوں میں جا کر جب میں بیان کرتا تھا نا تو مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ وہاں مسجد میں گیدرنگ آبادی, نماز ان میں ہے ماشاء اللہ, نماز پڑھتے ہیں, یہ روزہ رکھتے ہیں, پٹھان بکثرت روزہ رکھتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ ان میں نماز روزے کا رجحان زیادہ ہے. پھر بھی ظاہر ہے کہ 100% تو نمازی روزہ دار نہیں ملیں گے ہم کو کہیں بھی, تو ان میں بھی کام کرنے کی تو ضرورت ہے. ان میں بھی جو بے نمازی ہیں ان کو بھی نمازی بنانا ہے, ہمیں کوشش جاری رکھیے ان شاء اللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج بھی ایک مریض کی عیادت کے لیے ہمیں پہنچنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم اس وقت جو ہے نیو کراچی میں موجود ہیں, اور ہمارے عبدالحبیب بھائی ہیں ان کے گھر میں موجود ہیں, ان کے بھائیہ نے محمد عاشق اتاری, اور بابا جانی ان کو جو ہے ہیپاٹائٹس سی ہو گیا ہے, اور ابھی یہ اس مرض میں مبتلا ہیں تقریباً 6 مہینے پہلے. ان کا ایک مدنی منا ہے محمد انس اتاری, اپنے مدرسہ المدینہ میں پڑھتا تھا, 8 پاروں کا حافظ تھا, اور اس کو بیچارے کو جو ہے پاؤں میں جو ہے کینسر ہو گیا تھا, وہ بیچارے کا اسی مرض میں 6 مہینے پہلے انتقال ہو گیا. تو آج ہم محمد عاشق بھائی کی عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں. عاشق بھائی کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں؟ جی بابا جانی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اپار تو یہ ہے کہ آپ جو ہے دم وغیرہ بھی کر دیں اور دعا بھی فرما دیں اور روحانی علاج عطا فرما دیں, آپ کا احسان ہوگا. اور بہت بہت آپ کا احسان ہوگا, بہت بہت آپ کا احسان ہوگا. پاپا دعا فرما دیں, 3 سال سے میں تک بیماری میں مختلف بیماری میں مبتلا ہوں. آپ سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دم فرمائیں گے اور روحانی علاج فرمائیں گے. آپ ہمت رکھیے, ہمت رکھیے, انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. ہیپاٹائٹس سی ایسا مرض نہیں ہے کہ جس کا ڈاکٹروں نے علاج دریافت نہ کیا ہو, علاج ہو جاتا ہے. اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. یا سلامو 111 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے, انشاءاللہ عزوجل اب ٹھیک ہو جائیں گے. روزانہ 111 بار پڑھنا ہے یا سلامو, انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی. انشاءاللہ ہمت مت ہاریے. یا سلام, یا سلامو, یا سلامو, ویسے بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو پڑھتے رہیے, اللہ کرے گا تو سلامتی نصیب ہوگی. اور بھی بہت سارے مریض ہیں پاپا, دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں, تو ان تمام کے لیے جو ہے دعا فرمائیے. کیا فرمایا آپ نے سرکار؟ پاپا اور بہت سارے مریض جو ہیں نا ان کے نمائندے وغیرہ دعا کے لیے کہتے رہے ہیں, ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آ رہے ہیں کہ پاپا کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کے لیے کہہ دیے, تو پاپا ان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا. اللہ پاک ہمارے سارے مریضوں کو رحمت کی نظر ان پر ڈالے, ان پر فضل و کرم کرے. اللہ تعالی بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. بیماری بارہ لیے پاپا, یعنی کہ مریض جو اگر یہ دعا کریں تو کیا ان کی دعا کی؟ حضور سمجھ نہیں آئی. مریض کی دعا قبول ہوتی ہے بابا؟ جی ہاں, مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے. تو مریضوں کو ہمیں چاہیے جب عیادت کریں مریض کی تو اس کو دعا کا کہیں. حدیث شریف میں اس کی ترغیب موجود ہے. تو ہم یہ ہمارے اسلامی بھائی سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ ہماری بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے. اور آپ کا 6 مہینے پہلے جو بچہ فوت ہو گیا بیچارہ مدنی منا, 8 پارے حفظ بھی کیے تھے, مدرسۃ المدینہ کا ہمارا مدنی منا تھا, کینسر بیچارے کو ہو گیا پاؤں میں. اللہ پاک اس بچے کے درجے بلند فرمائے اور آپ کے لیے اللہ تعالی اس کو ذخیرہ بنائے, آپ کو صبر عطا فرمائے, ان کی امی کو صبر عطا فرمائے. حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور, دو جہاں کے تاجور, سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب کسی آدمی کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے, کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں. تو اللہ عز و جل فرماتا ہے, کیا تم نے اس کے دل کا ٹکڑا چھین لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں. تو اللہ عز و جل فرماتا ہے, تو پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں, اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا. تو اللہ عزوجل فرماتا ہے, میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. تو بچے کی وفات پر صدمہ تو ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں، صدمہ ہونا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ واویلا نہ کرے، بے صبری کے کلمات زبان پر نہ لائے، صبر کرے. تو جب بچے کی موت کی خبر سن کر جو الحمدللہ کہے، اللہ کی حمد کرے اور انا للہ والی آیت پڑھے، تو اس کی آپ نے فضیلت سنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. ایک ایمان افروز حکایت سنیے. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بیمار بچے کی سکرات کے وقت سیران تشریف لائے، اس کے والدین اس کے پاس رو رہے تھے، بچہ بول پڑا، مت روئیں، میں اس پروردگار کے دربار میں جا رہا ہوں جو مجھ پر تم دونوں سے زیادہ مہربان ہے. اپنے بچے نے دنیا سے جاتے ہوئے اتنا پیارا مدنی پھول دیا. تو اب موت تو برحق ہے، بچہ بھی مرے گا، بچے کے ماں باپ بھی مریں گے. جو یہ ہمیں بتا رہا ہے، میں جو بول رہا ہوں میں بھی مر جاؤں گا، مجھے جتنے سننے والے سب مر جائیں گے، میرے بعد جو آئیں گے وہ بھی مریں گے. الموت بابن کل نفس داخلوها، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے. الموت قدح کل نفس شاربوها، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے. تو ہمیں موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ مر گیا، وہ مر گیا، کل ہم بھی مر جائیں گے. آج ہم کو لوگ جناب کہتے ہیں، کل مرحوم کہا کریں گے. کاش ہم کو یہ سعادت مل جائے کہ ہم مرنے سے پہلے مر جائیں، مرنے سے پہلے نفس کو مارنے میں کامیاب ہو جائیں، گناہ بھری آرزوؤں کا سر کچلنے میں کامیاب ہو جائیں، اور حقیقی معنوں میں اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارنے کی ترکیب کرنے میں کامیاب ہو جائے، ورنہ مرنا تو ہے. روز لوگ مر ہی رہے ہیں، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان، آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے. جو نہیں مانتا وہی مرے گا، جو مانتا وہی مرے گا. اور موت تو ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتے وہی موت کو مانتے. وہ دیکھتے تھے کہ آدمی مر جاتا ہے، ایکسپائر ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، یہ واپس پلٹ کے آتا ہی نہیں ہے. تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا تو موت کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ بہت مضبوط ہے، اس کا کوئی علاج ہی نہیں، کوئی بچے گا ہی نہیں، کسی نے بھی زندہ نہیں رہنا، جو آیا اس نے مرنا ہی مرنا ہے. بس اللہ ہم کو صبر عطا فرمائے، صبر پر اجر عطا فرمائے، اللہ آپ کو شفا کامل عطا فرمائے. آج ان کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں کیا برابر میں؟ ان کے بھائی، ان کے بھائی ہیں اور ان کے صاحبزادے نے مدنی فیس بھی دے رہے ہیں باپا. ہاں ان کے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی. آئیے تو میں بھی سن لوں. باپا نیت کا بھی کچھ اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ میں جب اور جب پتا چلا کہ بھائی اس انداز سے باپا گھر میں تشریف لا رہے ہیں اور عیادت کی ترکیب ہوگی، تو عبدالحبیب بھائی نے کچھ نیت کی ہے. جی عبدالحبیب بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان انشاءاللہ چاند رات سے جو ہے پورے اس ملک کے ہمارے گھر سے جو ہے انشاءاللہ مدنی قافلہ جو ہے وہ روانہ ہوگا. چاند رات کو مدنی قافلہ روانہ ہوگا اور ہاتھوں ہاتھ ان کی مسجد سے. یہ کہہ رہے ہیں گھر سے، گھر سے روانہ ہوگا. اچھا افراد اتنے ہوں گے نہیں, گھر کی گھر سے ہمارے انشاءاللہ جو ہے. اچھا اور ابھی ہاتھوں ہاتھ ان کے عاشق بھائی کے جو ہیں شہزادے ہاتھوں ہاتھ فیضان مدینہ میں اعتکاف کے لیے آ رہے ہیں. اچھا ان کا بیگ بھی تیار ہے. ارے ذرا بیگ وغیرہ. خوش آمدید عاشق بھائی. کہاں ابراہیم یہ بابا بیگ تیار کروایا ان کا. واہ اب بس یہاں سے بس تھوڑی دیر میں نکل رہے ہیں, روانہ ہو رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی فیضان مدینہ میں حاضر ہو جائیں گے. عابد باپو کی انفرادی کوشش مرحبا. سبحان اللہ. مگر وہ عاشق شاید سامنے نہیں آنا چاہتے مدنی چینل پر, یہ بھی خوش آئند بات ہے. کہاں ہیں ابراہیم؟ اچھا مصروف ہیں. اسکرین پر آنے کا جذبہ اچھا نہیں ہے. ہاں پوری پکی تیاری ہے, ایک بیک تیار ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھائی بچوں کے حوالے سے آپ نے ابھی ان کی فوتگی کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے. اب بات یہ کرنی تھی آپ سے کہ عموماً اس طرح کے جب گھر میں واقعات ہوتے ہیں تو کچھ کفر بکے جاتے ہیں بے صبری کے معاملے میں. اگر اس کی بھی کوئی نشاندہی ہو جائے نا بابا کہ اس طرح کے جملے جو فوتگی میں بکے جانے والے جو کفریہ کلمات ہوتے ہیں تو اس کی بھی کوئی نشاندہی ہو جائے تو امید ہے کہ ہم سب کو فائدہ ہوگا. سبحان اللہ. یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ 479 سے یہ شروع ہو رہا ہے. سوال, چھوٹے بھائی کی فوتگی پر یعنی انتقال پر بڑے بھائی نے صدمے کی وجہ سے کہا کہ اللہ تعالی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, بڑے بھائی کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب, یہ کہنا کفر ہے کیونکہ کہنے والے نے اللہ عز و جل پر اعتراض کیا. سوال, ایک نیک نمازی آدمی فوت ہو گیا, اس پر پڑوسی نے کہا نیک لوگوں کو اللہ عز و جل جلدی اٹھا لیتا ہے کیونکہ ایسوں کی اللہ عز و جل کو بھی ضرورت پڑتی ہے. پڑوسی کا یہ قول یعنی کہنا کیسا ہے؟ جواب, پڑوسی کا قول کفریہ ہے. اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کسی کا بھی محتاج نہیں, وہ بے نیاز ہے. چنانچہ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کسی نے مردے کے بارے میں کہا اے لوگو اللہ تعالی تم سے زیادہ اس کا حاجت مند ہے, یہ کہنا کفر ہے. سوال, ایک ننا منا بچہ چھت سے گر کر فوت ہو گیا, تعزیت کرنے والی ایک عورت بولی آپ کا پھول جیسا بچہ اللہ پاک کو چاہیے ہوگا, اسی واسطے اس نے لے لیا ہوگا, اس عورت کا یہ کہنا کیسا ہے؟ جواب, اس عورت نے کفر بک دیا. فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کسی کا بیٹا فوت ہو گیا, اس نے کہا اللہ تعالی کو اس کی حاجت ہوگی یعنی ضرورت ہوگی, یہ قول کفر ہے کیونکہ کہنے والے نے اللہ تعالی کو محتاج یعنی ضرورت مند قرار دیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح چند مثالیں مزید. 28 کلمات کفر جو رسالہ ہے اس میں بھی کچھ اس طرح لکھی ہے کہ کسی کی موت پر کہا یا اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی تجھے ترس نہ آیا, یہ کلمات کفر میں اس کو نقل کیا گیا. پھر ایک لکھا گیا جوان موت پر کہا یا اللہ اس کی بھری جوانی پر ہی رحم کیا ہوتا, اگر لینا ہی تھا تو فلاں بڈھے یا بڑھیا کو لے لیتا, اس کو بھی کلمات کفر میں نقل کیا گیا. پھر لکھا یا اللہ آخر اس کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ ابھی سے واپس بلا لیا, اس سے بھی کلمات کفر میں نقل کیا گیا. یہ دیکھیں اس سے بھی کلمات کفر میں نقل کیا گیا, اس کے معنی لوگ شاید نہیں سمجھیں گے سب. یہ کہہ دیجئے کہ یہ بھی کفر ہے, یہ بھی کفر ہے. تو جو بھی میں نے بیان کیے تو یہ رسالہ بہت مختصر ہے, اس میں بھی سوالن جواباً امیر سنت نے جو بھی وضاحت فرمائی, یہ 28 کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, اور یہ بڑا مختصر سا ایک رسالہ ہے. میں مشورہ دوں گا, اس تو بہت ساری زبان کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے, 28 کلمات کفر. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, بالخصوص فیضان مدینہ کے جو متقب اسلامی بھائی ہیں, اگر ابھی تک آپ نے یہ رسالہ نہیں لیا, یہ جے بی سائز رسالہ بھی ملتا ہے, مشکلات کے وقت بکے جانے والے کفریات کی مثالیں, تنگ دستی کے باعث بکے جانے والے کفریات کی مثالیں, اعتراض کی صورت میں بکے جانے والے کفریات کی مثالیں, فوتگی کے موقع پر بکے جانے والے کفریات کی مثالیں, اس کے بعد تجدید ایمان کا طریقہ بھی لکھا ہے, یعنی نئے سرے سے مسلمان ہونے کا طریقہ, پھر تجدید نکاح کا بھی طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے, نکاح فضولی کسے کہتے ہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے, پھر عذاب جہنم کی جھلکیاں بھی لکھی ہیں جس سے ایمان کی سلامتی کا ذہن بھی بنتا ہے, پھر آخر میں ایمان کی حفاظت کا ورد بھی لکھا ہے. اب اتنے مختصر سے رسالے میں اتنا سارا کچھ ہمیں مواد ملا, 17 صفحات ہیں. مشکل سے اس کا حدیہ امین بھائی میرا خیال ہے 10-12 روپیہ دیا ہوگا بڑی سائز کا, بلکہ اسے کم ہوگا. جی بھی سائز بھی لے لیں, یہ بھی لے لیں, اس کو تقسیم کریں, اللہ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج شب جمعہ ہے, آئیے حسب معمول پڑھے جانے والے درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے, اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. صلى الله على محمد. تو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں. صلی اللہ علی محمد جز اللہ عنا محمدا ما هو اغلوه. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں. جز اللہ عنا محمد ما هو اغلو. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت احمد الصاوی علیہ رحمت اللہ الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی مل کے پڑھ لیتے ہیں. اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى له. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توبوا الى الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. خوشخبری انشاءاللہ عزوجل آج ہمارے حلقہ نمبر 1 سے 5 تک کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو ہے ہمارے رکن شورا اتھر اتھاری جو ہیں وہ سحری کی سعادت حاصل کریں گے. تو تمام اسلام بھائی حلقہ نمبر 1 سے 5 کے اسلام بھائی جو ہیں وہ اتھر بھائی کے ساتھ ہوں گے. حلقہ نمبر 6 سے 10 تک کے اسلام بھائی رکن شورا حاجی امین قافلہ کے ساتھ ہوں گے. اور حلقہ نمبر 11 سے 15 تک کے اسلام بھائی ہمارے رکن شورا لقمان بابو کے ساتھ ہوں گے. باقی فضیل بھائی کا جدول الگ سے ترتیب دیا گیا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اعلان ہوگا. اور صبح فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ کے پی کے خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے تمام اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ نگران شورا رمضان حال میں فرمائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ ہمیں وقتاً فوقتاً یہاں ایمان کی سلامتی کا ذہن دیا جاتا ہے اور ہمیں کفریہ کلمات کے حوالے سے بھی ذہن دیا جاتا ہے کیونکہ بہت بے باکی کا دور ہے اور علم کی جتنی کمی ہے اسے ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے. لہذا اس نازک ترین وقت میں جہاں ہمیں بہت سارے اسباب اختیار کرنے چاہیے ایمان کی سلامتی کے. وہیں پر ایمان کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں سے ایمان کی حفاظت کی دعا کی درخواست کرتا رہے کہ نہ جانے کس کی دعا کی برکت سے ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہونا نصیب ہو. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور زبردست عاشق رسول تھے, آپ کی خدمت بابرکت میں اہل عقیدہ دور دور سے حاضر ہوتے تھے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مقتدی المدینہ کی متوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت کے صفحہ نمبر 311 پر شہزادہ اعلی حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں, ایک روز بعد فراغ نماز عشاء یعنی نماز عشاء کے بعد لوگ دست بوس ہو رہے تھے, اعلی حضرت کی دست بوسی کر رہے تھے. اس مجمعے میں ایک صاحب نے اعلی حضرت امام اہل سنت کی خدمت بابرکت میں عرض کی, حضور میں ضلع ہوشنگ آباد کا رہنے والا ہوں, مجھے حضور کی جبل پور تشریف آوری کی ٹرین میں خبر ملی, لہذا ڈاک سے صرف دعا کے واسطے حاضر ہوا ہوں. یہ خدا وند کریم عز و جل ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر کرے. حضور نے دعا دی اور ارشاد فرمایا, 41 بار صبح یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت اول آخر درود شریف, نیز سوتے وقت اپنے سب اوراد کے بعد سورہ کافرون روزانہ پڑھ لیا کیجئے, اس کے بعد کلام یعنی گفتگو وغیرہ نہ کیجئے, ہاں اگر ضرورت ہو تو کلام یعنی بات چیت کرنے کے بعد پھر سورہ کافرون تلاوت کر لیں, کہ خاتمہ یعنی اختتام اسی پر ہو. انشاء اللہ عز و جل خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور 3 بار صبح اور 3 بار شام اس دعا کا ورد رکھیں, اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ. یہ جو دعا میں نے بھی پڑھی, یہ ہمارا جو شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ ہے اس کے اوراد میں یہ دعا شامل ہے, صبح و شام پڑھنے والی. اس بالکل اسی دعا کے نیچے بھی ایک دین و ایمان کی حفاظت اور جس میں جان و مال کی حفاظت کا بھی ایک ورد ہے, وہ بھی اس کے ساتھ ہی نیچے اس کے لکھا ہوا ہے. اور آدھے جب آپ شجرہ شریف لیں گے مقتدۃ المدینہ سے حدیتن حاصل کریں, جی بھی سائز ہے, خوبصورت بھی ہے ماشاءاللہ, اور اس میں بہت کچھ پڑھنے کا ہے, تو اس میں ایمان کی حفاظت کے بھی اوراد لکھے ہوئے ہیں. تو اس میں اس کے نیچے بالکل ایک ورد لکھا ہے, بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی, یہ بھی وہ بھی 3 بار پڑھنا ہے, یہ بھی 3 بار پڑھنا ہے صبح و شام. اب آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح کہلاتی ہے, اور دوپہر ڈھلنے سے غروب آفتاب تک شام کہلاتی ہے. اور یہ جو میں نے جو بھی آپ کو جو چند مدنی پھول بیان کی اعلی حضرت کے حوالے سے, یہ کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے پیج نمبر یعنی صفحہ نمبر 673 پر یہ مدنی پھول لکھے ہوئے ہیں ایمان کی حفاظت و ایمان کی سلامتی کے حوالے سے. رب کریم پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کا ایمان سلامت رکھے, آمین. اور ہمیں حقیقی معنوں میں ایمان کی سلامتی کے بارے میں سوچنے اور کرنے اور اس کی حفاظت کے لیے مختلف اہتمام کرنے کا اللہ تعالی ہمیں جذبہ عطا فرمائے. بہت بے عملی ہے, بہت بے عملی ہے, اس میں مطلب یہ بھی گویا کہ بہت اہم ترین معاملہ بس نظر انداز ہو گیا، یا کیا میں اس کو بولوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان برباد ہو جائے، کوئی ایسا معاذ اللہ کلمہ، کوئی ایسا جملہ ہمارے منہ سے نکل جائے کام کاج کرتے وقت، کاروبار کرتے وقت، گھر بار کے اندر، یا مطلب کسی اور موقع پر ہنسی مذاق کے اندر، تنگ دستی کے نام پر، تو فوتگی کے نام پر، مشکلات و پریشانیوں کے نام پر نکل جا بک دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا، اور بعد بیٹھے ہوئے بھی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ. یہ علم کی کمی ہے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، علم کی کمی ہے. بارہا سمجھایا جاتا ہے کہ برائے کرم یہ کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کا مطلب کہ لازمی طور پر برائے کرم اس کا مطالعہ کیجئے، اللہ تعالیٰ توفیق دے. یہ ہمارے جو متقفین ہیں ان کے ساتھ تو یہ کتاب جو ہونی چاہیے. یہ 28 کلمات کفر میں نے عرض کی، یہ تو بالکل ہونی چاہیے، اتنا علم کا خزانہ ہاتھ آئے گا. یعنی امیر السنت فرماتے ہیں میری زندگی کی نازک ترین کتاب ہے یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اور اس میں واقعی بہت نازک مسائل ہیں. اور بعض تو مطلب مجھے کسی نے کہا کہ یار اس کا میں نے مطالعہ کیا پڑھا تو اس کے گویا کہ ہر پیج پر کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، ایسا جیسے ذہن بنتا ہے کہ آدمی ایک پیج پڑھے تو مطلب کلمہ پڑھے. اب گانے بازوں کا دور، فلمیں ڈراموں کا دور، بے باکی کا دور ہے، اس میں اگر ہم نے آج بھی اگر اپنے ایمان کی حفاظت کا کوئی سامان نہ کیا تو میرے پیارے میٹھے سمے کریں گے کب ہم؟ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کا تذکرہ ہوا ہے تو کیا کوئی اعلی حضرت کا ایسا شعر آپ بتا سکیں گے جس میں ایمان کا تذکرہ ہے؟ میرا مرادی شعر ہے اعلی حضرت کا ہدایت کے بخشش شریف کا ہے. پاپا آج وہ ہے آپ نے وہ نوافل کچھ پڑھنے کا بتایا تھا کہ اگر یہ پڑھیں تو انشاءاللہ نکاح جو ہے وہ ہو جائے گا رشتے کے حوالے سے، تو اگر یہ جو ابھی آپ نے شعر پوچھے اس کے بعد اگر وہ جو گلدستہ ایک دو منٹ کا اگر ہم وہ چلا دیں، کچھ ایس ایم ایس بھی اس حوالے سے آیا تھا کہ اگر یہ ہاں آج بارہویں شب ہے، آج وہ شب ہے اس شب کو پڑھنے ہمارا نوافل پڑھنے کا بھی وقت ہے. اب ویسے الحمدللہ یہ ابھی بھی چلانا چاہیے، خیر خواہی امت کا ایک یہ بھی ایک بہت پیارا ایک عمل ہے، مگر جب سے امیر سنت نے فرمایا اس کے بعد سے الحمدللہ یہ کئی مرتبہ متنی چینل پر گلدستے کی صورت میں یہ چلتا رہا ہے. جی اللہ کی رحمت ہے، ابھی بھی چلانا چاہیے، ابھی وقت باقی ہے. بابا یہ ہمارے اسلام بھائی شیر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا تاریخ اتاری ملتان، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے. ایمان ہے قول مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شعر بہت عمدہ ہے لیکن میرا مرادی نہیں. ان کو جو دیکھو جو بھی آئے نا وہ چاند رات کا مسافر بھی ہو قافلے کا، اس کے علاوہ کسی کو موقع نہ دیا جائے. باپا 12 دن کا مدنی کورس انشاءاللہ، انشاءاللہ اور چاند رات کا مدنی قافلہ انشاءاللہ. چاند رات یا عید کے دن دونوں صحیح ہے. توجہ کم جائے گی شاید، اس لیے کلام پڑھا نہیں جاتا اتنا، لیکن مجھ سے سنا ہو کسی نے اور بہر بہت کم ہے اس کی، اب شاید اندازہ ہو جائے. مختصر سے بہر پر وہ شعر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانی محمد صفدر اتاری قائد آباد ضلع خوشاب سے حاضر ہوں. اوپرے پھر بڑھا جو صبح آخر افرے پھر بڑھا جوش تعصب آخر بھیڑ میں تھا کسی کم بخت کے ایمان گایا بھیڑ میں تھا کسی کم بخت کے ایمان گایا ان کو 12 دن کے مدنی قافلے میں بھیج دو سیکھ لیں بیچاروں نے ہمت اچھی کی ہے لیکن اعلی حضرت کے شعر کو آگے پیچھے الفاظ افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا تیس دن کا بھی اجازت ہے قافلے میں سفر کرنے کی پورے مہینے کی بھی باپا جانی سکول کی آزمائش ہے تھوڑی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی تو اس میں چاند رات انشاءاللہ شاء اللہ مدنی قافلے میں سفر کی نیت ہے انشاءاللہ 3 دن کی انشاءاللہ صلو علی الحبیب باپا یہ جو نیتیں کر رہے ہیں اور شعر جو غلط اگرچہ وہ آپ کا مطلوبہ شعر نہیں بیان کرے تو ان کو بھی تحفہ وغیرہ دیا جائے گا جبکہ یہ 3 دن کی نیت کر رہے ہیں روزانہ 2 درس کی نہ ترکیب بن جائے ایک گھر درس ایک مسجد کا تحفہ تو کر دینا ہے رعایت اللہ کے لیے کرنا ہے 3 دن کے سفر کے ساتھ ساتھ ویسے ہی یعنی کہ پورا سال ہفتے میں ایک چھٹی محرج نہیں ہے تو اس کے 2 درس یہ کام بھی تو بڑھانا ہے نا یار 3 دن کا مدنی قافلہ مرحبا لیکن پھر بھی آگے بھی تو کام جاری رکھنا ہے نا دعوت اسلامی کے ذریعے نیکی کی دعوت مدنی یہ درس جو ہے یہ بھی تو الحمدللہ ایک ذریعہ ہے نیکی کی دعوت کے دھومے بچانے کا ناقص مشورہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ کوئی ایک اور لفظ کا بھی اگر اشارہ ہو جائے یہ میں نے جو تھوڑا بہت سمجھتے ان کے لیے شاید سمجھا دیا ہے کہ چھوٹی بہر کا وہ کلام ہے وہ سمجھ گیا وہ ڈھونڈ لے گا نعت کون شاید پہنچ گیا یوں کر دیں کہ پہلے مصرے میں ایمان ہے یا ایمان کا لفظ ہے یا دوسرے مصرے میں سب پہنچ جائیں گے مگر عوام نہیں پہنچیں گے مجھے جو میرے گمان میں ہے تو عام اسلام میں نہیں پہنچ سکے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان کیا آپ کا شعر یہ ہے ایمان پہ موت بہتر او نفس تیری ناپاک زندگی سے شعر درست ہے یہ ماشاء اللہ سمجھ گیا نا بہر مختصر اس کی ماشاء اللہ ایماں پہ موت بہتر او نفس ایماں پہ موت بہتر او نفس تیری ناپاک زندگی سے تیری ناپاک زندگی سے اللہ اللہ حق نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے کیوں کڑتے ہو رضا ہنستے اٹھو نہیں یہ دوسرا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کیوں ڈرتے ہو رضا کسی سے غالباً اس کا آخری مصرع یہ ہے پشت پناہ غوث اعظم کیوں ڈرتے ہو رضا کسی سے سبحان اللہ پشت پناہ غوث اعظم ہے پشت پناہ غوثِ اعظم کیوں ڈرتے ہو رضا کسی سے کیوں ڈرتے ہو رضا کسی سے کیوں ڈرتے ہو رضا کسی سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وہ چلا دیجئے نکاح والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا آپ سے ایک سوال ہے. دکھیارے بہت سارے ماں باپ کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, جن غریبوں کی جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں بھیجتے ہو نہیں رہے, ان کے لیے کوئی وٹ بتایا جائے. رمضان المبارک کی 12ویں شب یعنی 11ویں اور 12ویں روزے کی درمیانی رات بعد نماز عشاء دو دو رکعت کر کے 12 نفل اس طرح پڑھیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ شریف پڑھیے. 12 نفل پڑھ کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیے, پھر تمام نوافل درودوں کا بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اس والے ثواب کیجئے, اور اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں بوسیلہ سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بصد عجز و انکسار ہو سکے تو بات چشم اشکبار کم از کم 12 منٹ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی دعا کیجئے. انشاءاللہ تعالی اگلے رمضان شریف سے پہلے پہلے مراد پوری ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسے مانتی ہے دنیا, اسے ڈھونڈتی ہے منزل, اسے ڈھونڈتی ہے منزل رہے صلو علی الحبیب. جو گجرات میں جو ہمارے طلبہ ڈوب گئے تھے ان کے نام مل گئے, ابرار اتاری اور الماس اتاری, یہ دونوں سابعہ کے تھے, یہ بھی پتا چلا تھا مجھے. آئندہ سال دور حدیث میں آنے والے تھے بےچارے, اللہ غری کی رحمت فرمائے. اب یہ نہیں پتا ابھی تک چلا کہ لاشیں ملی کہ نہیں ملی, اللہ کرے خیر سے ان کی لاشیں بھی مل جائے. ابھی تک نہیں ملی. ہاں نہیں ملی نا. جی بات تو اللہ کرے خیر سے مل جائے ان کی تجہیز و تکفین کی ترکیب. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ, عظمتوں والا مہینہ, مغفرت کے پروانے لٹاتا ہوا یہ پیارا پیارا مہینہ, لیکن ایک تعداد ہے جو اس ماہ مبارک میں بھی مختلف انداز سے ٹائم پاس کرتی ہے. بعض تو نیکی کے کام میں تلاوت درود پاک وغیرہ پڑھ کر اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایک نیچر ہے ٹائم پاس کرنے کا. پہلے ہم نے کبھی سنا نہیں تھا باپا کے ماہ رمضان میں بھی پتنگ کا سیزن آتا ہے, لیکن اس بار مجھے پتا چلا کہ یہ میرے لیے واقعی ایک شاکنگ نیوز تھی کہ یہ ماہ رمضان جو میں سن رہا ہوں ایک پتنگ کا سیزن آیا ہوا ہے, پتنگ بازی, اور پتنگ اڑا کر اس طرح مطلب مختلف انداز سے کہتے ہیں ٹائم پاس کیا جاتا ہے. ہم نے اس طرح کے جو مختلف مشاغل میں جو اختیار کیے ہوئے جو ہوتے ہیں ان کے تاثرات دیے کہ یہ اپنا وقت کیسے روزے کا اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں. آئیے تھوڑا قریب قریب آ جائیں مدنی چینل کے اپنے فیضان مدینہ کے اسلامی بھائیوں, آپ کو میں کچھ ویڈیوز دکھاتا ہوں اور دیکھیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. چلائیے. کیونکہ گھر میں بندہ بور ہو جاتا ہے, چھتوں پہ جاتے ہیں, پتنگے اڑاتے ہیں, ٹائم پاس بھی ہوتا ہے, دوستوں سے پتنگے لڑاتے ہیں, پتنگ ہی زیادہ اڑاتے, کام تو ویسے بھی ہوتا ہے, آفسوں کی جلدی چھٹی ہو جاتی ہے تو بس پتنگ کی طرف آ جاتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے. ہاں وہ شوق ہوتا ہے, وہ ٹائم پاس بھی ہوتا ہے ان کا. ویسے بھی رمضان کے بھی بنا وہ پتنگے اڑاتے ہیں, یہ زیادہ ہوتا ہے, وہ روزے ہوتا ہے, اسی لیے ٹائم پاس ہو جاتا ہے. پتنگے لے رہے ہیں اور میرا بیٹا بہت شوق سے اڑاتا ہے, میں بھی اڑاتا ہوں. میں ظاہر سی بات ہے میں اڑاتا ہوں تو پھر اس کو سکھا رہا ہوں میں. نہیں نہیں اسی خاص وجہ نہیں ہے, بس یہ کہ تھوڑا سی ایکٹیویٹی بچوں کی, آج کل اسکول کالجز بند ہیں تو اس وجہ سے یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. ٹائم پاس ہے اور چھٹیاں بھی ہیں بچوں کی, اگر اسکول کھلے ہوتے تو پھر بچے پڑھائیوں میں لگے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے اسکول بند ہے تو یہ سب ہو رہا ہے. میں اس لیے کہ ہمارا ٹائم پاس ہوتا ہے اور ایکٹیویٹی بھی ہو جاتی ہے ہماری رمضانوں میں. جو اسی لیے جو لوگ روزے رکھتے ہیں جو باقی کا ٹائم پتہ ہے شام کا, تو وہ اپنا اسی کے اندر پاس کرتے ہیں. یہ تو ہزاروں بندے ہیں بھائی جو لے کے جاتے ہیں. ایک بندہ تقریباً کوئی 100 کی, کوئی 200 کی, کوئی 500 کی, کوئی 600 کی, ایسے 10 بھی لے جاتے ہیں, کوئی 6 لے جاتا ہے, کوئی 20 لے جاتا ہے, کوئی کتنے لے جاتا ہے, کوئی کتنے. کلمہ پڑھتا ہے, تسبیح وغیرہ پڑھتا ہے. سب سے بہترین طریقہ ہے کہ سو جانا چاہیے, ظہر کی نماز پڑھے اور قرآن پڑھے, وقت گزر جائے گا, اور پھر اس کے بعد عصر کے بعد خریداری کر لے. اپنے اپنے مشاغل ہیں, اپنے اپنی ہابی ہے, کوئی سو جاتے ہیں, کچھ نماز قرآن پڑھتے ہیں, رشتہ بات گزر جاتا ہے. سو کے اٹھ جاؤ 2-3 بجے, پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے اور پھر ٹائم پاس کرنے کے لیے انٹرنیٹ ہے. آج کل میں انٹرنیٹ یوز کرتا ہوں اپنے موبائل پہ, باہر ہے تو موبائل ہے, گھر میں ہے تو لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہے, پتنگ اڑاتے ہیں. اس کے علاوہ موبائل پہ لگ گئے گیم کھیل لی, دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, پتنگ اڑاتے ہیں, نماز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں, بس یوں ہی دن گزر جاتا ہے ہمارا. تو ظہر کی نماز پڑھ کے پھر آ کے کام کرنے لگ جاتے ہیں, آپس میں چٹ پٹی باتیں کر کے بس ٹائم پاس ہو جاتا ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ تفریح کرتے ہیں, بعض اوقات کبھی کس کے ساتھ مستی مذاق کر لے, کبھی کس کے ساتھ, ایسے ٹائم پاس ہو جاتا ہے. سوئی پڑھتے رہتے ہیں, درود شریف وغیرہ, پتہ نہیں چلتا ٹائم پاس ہو جاتا ہے, بائک لی گھومنا شروع ہو گئے, بس سو کے اب دوستوں میں جا کے اپنا ٹائم پاس کرنا ہے کسی نہ کسی طرح سے. ظہر کی نماز پڑھ کے ٹی وی دیکھ لیا یا قرآن پڑھ لیا یا سو کے نیند آ گئی, تو فیصلہ کے ٹائم دوستوں میں نیچے آئے تھے, گیدرنگ میں بیٹھے تھے, گھر والوں کا کام وغیرہ ہوتا ہے, وہ کام میں ٹائم نکل ہی جاتا ہے. اس طرح روزہ پتہ نہیں چلے گا روزہ ہے یا نہیں ہے. دوستوں میں آ جاتے, تھوڑا گھر کا کام ہوتا ہے, گھر کا کام کر کے فارغ ہو جاتا ہے. نماز پڑھ کے آنے کے بعد اثر کے بعد تو اپنا کام شروع کر دیتے ہیں, ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. کسی کا کچھ کام ہوتا ہے, کسی کا کچھ کام ہوتا ہے, کچھ لوگ سو کے گزارتے ہیں, کبوتر اڑاتے ہیں, اپنا اپنا شوق ہے. باقی پتنگ زیادہ تر اڑتی ہیں رمضان میں, تو مطلب ایک سیزن چل رہا ہوتا ہے پتنگ کا, ہر کوئی پتنگ اڑا رہا ہوتا ہے, بڑے سے بڑا, چھوٹے سے چھوٹے. اثر میں شروع کرتے ہیں افطاری تک چھت پہ اپنی. ٹائم پاس باپا, اس کو کس طرح سمجھائیں گے آپ؟ ٹائم پاس کرنا ہے, ٹائم پکڑا نہیں جا رہا ہے. جی یہ پاس کر رہے واقعی اپنا دور, یعنی یوں بس کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. کیسا ماحول کیسا بنا ہوا ہے, کیسا ماحول رمضان شریف کے, یوں 12-12 رات آج یار, وہ بھی اب آخری سلام بھر رہی ہے, آدھو آدھ رمضان یعنی کہ قریب ہی ختم ہو جائے گا. وہ سورۃ الملک میں نا, الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, نے اللہ تعالی نے موت و حیات کو پیدا کیا, زندگی اور موت کو بنایا, تاکہ دیکھے جانچے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا یا کون اچھا عمل کرتا ہے. تو یہ زندگی اور موت جو دی گئی ہے جانچ کے لیے اللہ نے اس لیے پیدا کیا. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو یہاں تو یہ کہ کون اچھا عمل کرتا ہے, تو اچھے عمل ہی کی ترغیب ہے. اچھا پھر یہ کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ تعالی نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا. وانکم الینا لا ترجعون, اور کیا تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا. تو بہرحال زندگی کے مقاصد قرآن کریم سے تو یہ سمجھ میں آ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے, عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا, پیدا فرمایا. افسوس ہم اپنے مقصد کو بھول گئے, اور رمضان شریف کا مقدس مہینہ, یہ مجھے ابھی پتا چلا کہ پتنگ کا سیزن آ گیا, مجھے تو پتا ہی نہیں تھا. یعنی پتنگ بازی میں معاذ اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں یہ وقت پاس کر رہے ہیں, وقت برباد کر رہے ہیں. پتنگ اڑانا یہ ویسے ہی گناہ کا کام ہے, جی ہاں, یہ لہو و لعب ہے, یہ گناہ ہے. اس میں ہمارے مسلمان گناہوں کے ذریعے معاذ اللہ وہ اپنا وقت پاس کر رہے ہیں. اب یہ طرح طرح کے تاثرات ہم نے دیکھے, اس میں کوئی گپ شپ کے ذریعے اپنا وقت پاس کر رہا ہے, کوئی کچھ تو کوئی کچھ, وہ اپنے کہہ رہے تھے. اور بعضوں نے اچھی باتیں بھی کی کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, وقت پاس ہو جاتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ یہ اچھا انداز ہے وقت پاس کرنے کا کہ آدمی ذکر اللہ کرے, نوافل پڑھے, تلاوت کرے. تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے مقصد پر غور کرے. زندگی مختصر ہے, ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے. جو ایک سانس ہم لے چکے اب دنیا کی کسی بھی دولت سے, اس گزرے ہوئے ایک سانس کو خریدا نہیں جا سکتا, نہ یہ پلٹ کر آئے گا. یہ گیا, جو سانس گیا گیا, جو گھنٹہ گیا گیا. کچھ دیر پہلے 12 بجے تھے, اب پاکستان میں 2 بجنے والے ہیں. تو یہ جو اب جو 12 بج کر چلے گئے نا, اب وہ کبھی بھی آئیں گے نہیں, اب بج گئے. رمضان المبارک کی 1435 ہجری کے رمضان المبارک کی 12ویں شب کے 12 بج چکے, اور وہ ہم سے رخصت ہو چکے. ہر لمحہ گویا الوداع, وہ پلٹ کر آنا نہیں. لیکن افسوس کہ ہمیں اس کا احساس نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وقت زیادہ پاس ہو, خوشیوں کے وقت جلدی آئیں. افطار کا وقت بھی یہ خوشی کا ہی وقت ہوتا ہے کہ جلدی جلدی خوشی کا وقت آئے کہ ہم کھائیں. یعنی نعوذ باللہ روزے سے اس میں کچھ بیزاری والی کیفیت کی بھی بو آ رہی ہے کہ بس وقت پاس کرو, جلدی وقت گزارو. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے پڑھا تھا کہ ان کا ارشاد مبارک اس طرح کا کہ روزہ رکھنے والا ہے, فرض روزوں کے تعلق سے نہیں, مطلقاً ہے. روزہ رکھنے والے کا شام کے افطار کے کھانے کا انتظار, افطار کے انتظار کا انتظار کرنا کہ بس اب افطار کا وقت جلدی آ جائے میں کھا لوں. اور رات کو عبادت کرنے والے کا جلد رات ختم ہو جائے اور میں بس سونے والی کروں. یہ دونوں انتظار کو انہوں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے منافقت سے شمار کیا. یہ ان کا ارشاد ہے کہ روزہ رکھنے والا افطار کا انتظار نہ کرے بلکہ روزے کی لذتیں لے. روزے میں اپنی لذت ہے, اپنی کیفیت ہے, اس کے اپنے فضائل ہیں روزے کے. اور افطار کے وقت کی خوشی الحمدللہ ہے, لیکن اس کے انتظار کی تو کوئی فضیلت ہم نے نہیں پڑھی کہ جلدی کسی طرح وقت گزرے اور ہم اپنے وہ پیٹ کو بھرنا شروع کر دیں. تو بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی ہے, یہ زندگی واپس نہیں ملے گی. ہر گھر میں اموات ہوتی ہیں, سب کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جو ایک بار گیا پلٹ کر کبھی آئی اس نے آنا بھی نہیں, وہ گیا گیا. اب حشر میں ہوے گی ملاقات پدر سے, باپ گیا اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی. اب ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ بھی نہیں کہہ سکتے, اب وہ کہاں ہوگا, کس گروہ میں ہوگا, بیٹا کس گروہ میں ہوگا, کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ملاقات ہو اور اچھے انداز میں ہی ہو. ہو سکتا ہے ایک کا بہت برا خاتمہ ہوا, نعوذ باللہ, ایک کا کفر پر خاتمہ ہوا, ایک کا ایمان پر خاتمہ ہوا, یا نعوذ باللہ دونوں کا کفر پر خاتمہ ہو گیا, تو ملیں گے کہ نہیں ملیں گے, تکلیفوں میں ہوں گے, عذابوں میں ہوں گے, کوئی راحتوں میں ہوگا. تو بہرحال یہ کہ یہ وقت پاس کرنے کا جو کانسیپٹ ہے نا, فضولیات میں, لہو و لعب, کھیل کود میں, پہلے لوگ کیرم بورڈ یا ڈبو وغیرہ کھیل کر ٹائم پاس کرتے تھے, یہ بھی غلط انداز تھا. وہ بھی ہے تاش, اچھا وہ موجود ہے, یہ بھی ہے, تاش ہے, شطرنج ہے, کہ وہ کیا وہ کھیلتے ہیں کچھ یار, اب الیکٹرانکس ویڈیو گیمز کا بھی ہے, اور اس میں کبوتر اڑانے, کبوتروں کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہیں, یہ بھی کہا ہے کہ نہیں. جی بابا, کمال یہ ہے کہ قرآن میں دل نہیں لگ رہا, مسجد میں دل نہیں لگ رہا, ان کی کبوتروں میں دل لگ رہا ہے ان کا, مطلب پتا نہیں کیا. کوئی اچھا بازوں کو آپ, بازے ایسے کہ جو کتا لے کر گھومتے ہیں, اب وہ کتا لے کر گھوم رہے بھائی, اور یہ بیچتے ہوتا ہے کہ چلو چلو کتا حفاظت کرے کیا کرے گا, نہیں کتے کا تو واکنگ ہو رہی ہے. اب بتائے وہ کتے میں دل لگا ہوا ہے, اب یہ مطلب جب کام کے کام نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح پہ کتوں میں دل لگے گا. ہائے ہائے, کیا بنے گا کیا ہم لوگ, کوئی بندر لے کر بیٹھا ہو بندر کے ساتھ کھیل رہا ہے, مطلب انسانوں کا تو مطلب نہ ماں کا دل بہلا پا رہے, نہ باپ کا دل بہلا پا رہے, نہ گھر کا کوئی حق ادا کر پا رہے, کتے بندر اور بلیوں میں ٹائم نکال رہے ہیں, بچہ کوچا ٹائم اسنوکر میں, بلیٹ میں, اور نئی نئی طرح کی گیمیں بابا اس وقت اس میں نکال رہے ہیں, اور راتوں کو پھر یہ کرکٹ کھیل کر اور ناجائز کنڈے لگا کر لائٹوں کے, خود بھی مطلب اپنی راتوں کو عجیب و غریب حال میں گزارتے ہیں, اور نہ جانے کتنوں کا حق العبد یہ تلف کرتے ہیں. مطلب ماہ رمضان المبارک میں تو ایک عجیب و غریب موسم بن گیا تھا, کھانا پینا, ٹائم پاس, تفریح, کھیل کود, کرکٹ, گیمز, یہ ساری چیزیں, جیسا پتا عجیب و غریب حال ہو جاتا ہے. ارے رمضان المبارک کا آنا, اس کے جو بنیادی مقاصد ہے وہ, اور ہمارا انداز زندگی ایسا رہتا ہے, متضاد ہو رہا ہے. ایسوں کو بھی رمضان کا انتظار ہوتا ہوگا, رمضان کے جانے کا صدمہ تو ہوتا ہوگا کہ یہ کھیل کود کے جو معاملات تھے اور یہ جو کھیل کود کی رونقیں تھیں یہ ختم ہو گئی, وہ یہ سوچتے ہوں گے, یوں ان کو بھی رنج ہوتا ہوگا شاید. تو یہ رمضان اس لیے آیا تھوڑی ہے, رمضان کے روزے کا مقصد تو قرآن فرما رہا ہے لعلکم تتقون, کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے, اور تم پتنگ بازی میں لگے ہوئے یار کیسے مسلمان. تو مہربانی کر کے اس طرح کے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی عبادت میں دل لگائیے, ورنہ سو جائیے. سونا اگرچہ کھونا ہے لیکن گناہ تو نہیں ہے, کہ آدمی اگر روزے میں سویا پڑا رہے اگرچہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن گناہوں سے تو بہتر ہے نا, کہ جو گناہوں سے نہیں بچ سکتا اس کے لیے تو سونا بہت بڑی نعمت ہے, کم از کم گناہ سے تو بچ جاتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے, فیضان مدینہ میں آ جائیے, اپنے اپنے شہر کے جو مدنی مراکز میں جائیں, اعتکاف کے سلسلے وہاں شریک ہو جائیے, بیٹھ جائیے اعتکاف میں, ٹیم پاس ہی پاس ہے یہاں واقعی. ہمارا ٹیم تو میرا خیال پکڑا نہیں جاتا, ٹیم تو الحمدللہ بہت بہت زیادہ, میں تو مطلب یعنی کہ میرے تو کئی کام دھرے کے دھرے رہتے ہیں, ٹیم واقعی جس کو بولتے ہیں ٹیم پکڑا کام یار ہو نہیں پا رہا کچھ, یہ رات آئی یہ دن آئی یہ رات آئی, ابھی تھوڑی دیر کے بعد بستر تیار ہو سو جاؤ, ابھی پھر اٹھنا ہے ابھی مدنی مذاکرہ ہے. ٹائم واقعی یعنی کہ اگر میری ذات سے پوچھو تو میرا ٹائم تو مجھ سے پکڑا نہیں جا رہا, کیا کروں. آ جائیں آپ ہمارے مدنی ماحول میں آ جائیں انشاءاللہ ایسا ٹائم پاس ہوگا جس پر حسرت نہیں ہوگی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فرقت ہوگی کچھ نہ کچھ اطمینان ہوگا ٹائم اچھا پاس ہوگا انشاءاللہ آ جائیے آ جاؤ مدنی ماحول میں آ جاؤ اللہ آپ کا بھلا کرے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب دیکھو ذرا مدنی ماحول قریبا کے دیکھو ذرا مدنی ماحول صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بہت دیر ہو گئی سوالات نہیں چلے میرے خیال عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان میرا نام سید جنید حسین شاہ بخاری اور میں باول مدینہ کراچی سے آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے اور سرکار میرے ایک ریکویسٹ ہے سر آپ سے سوال یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انگوٹھے چومنا کیسا ہے اور اگر اس سے کوئی شخص منع کرے تو اس کا ایسا کرنا کیسا ہے اور سرکار میری ایک ریکویسٹ تھی آپ سے کہ جس طرح آپ نے نعت خوانوں کا مدنی مذاکرہ کیا اور اسی طرح شوبز ایکٹرز وغیرہ کا مدنی مذاکرہ فرمایا پیارے بابا جان آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم سادات کرام کا مدنی مذاکرہ کب فرمائیں گے جزاک اللہ خیر سبحان اللہ واہ دراصل شوبیز گناہ بھرا شعبہ ہے شوبیز پورا پورا تو 100% ہے ہی گناہوں کا شعبہ ان کو لائن پہ لانا ہے ٹھیک ہے نا نیکیوں کا راستہ دکھانا ہے نعت خوانوں کا شعبہ اس کو 100% ہی گناہ والا شعبہ نہیں ہے نعت خوانی ایک بہت مقدس کام ہے لیکن اس میں گناہ بھری باتیں گھس گئی ہیں تو اس لیے ان کو صفائی کرنی ہے اس کی تو اس لیے ان کا مدنی مذاکرہ اب سادات کرام تو ان کی برکتوں کے حصول کے لیے مدنی مذاکرہ ہو سکتا ہے اور کیا مطلب کیا مقصد ہو سادات کرام کو جمع کر دے گا سوائے اس کے کہ ہم برکتیں لیں آپ حضرات کی تو یہ آپ نے سرکار وہ اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن پر میری جان اور میری آئندہ نسلیں بھی قربان ان کی ان کا نام نامی اس پہ گرامی سن کر وہ انگوٹھے چومنے کے تعلق سے سوال فرمایا میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی روایت نقل کرتے ہیں جس سے امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ایک اچھے محدث ہوئے انہوں نے المقاصد الحسنہ میں یہ روایت نقل کی ہے مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر انگشتان شہادت نے شہادت کی انگلیوں کے پورے جانب باطن یہ اندرونی پورے جو ہتھیلی جس طرح یوں کرتے ہیں نا یہ پورے پہلا جو تین حصے ہیں نا اس کے تین پورے ہوتے ہیں انگلی میں تو پہلا پورا تو اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر شہادت کی انگلیوں کے پورے جو اندرونی حصہ ہے اس سے چوم کر آنکھوں سے ملنا اور یہ دعا پڑھنا اشہد ان محمد عبده ورسوله رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا. پھر فرماتے ہیں اس حدیث کو دیلمی نے مسند الفردوس میں حدیث سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب اس جناب نے یعنی سیدنا صدیق اکبر نے مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے سنا, یہ دعا پڑھی اور دونوں کلمے کی انگلیوں کے پورے جانب زیری یہی چوم کر آنکھوں سے لگائے, اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا میرے پیارے نے کیا, یعنی صدیق اکبر نے کیا, اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے. اور یہ حدیث اس درجے کو نہ پہنچی جسے محدثین اپنی اصطلاح میں درجہ صحت نام رکھتے ہیں. پھر آگے ایک روایت نقل کی کہ حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہے, پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے, اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں. پاپا اس عنوان پر میرے پاس ایک کال ہے, بہار ہے, مدنی بہار, ماشاء اللہ, تو مدنی فیس ملے گی بابا متقفین سے, یہ انشاء اللہ تعالی ان کے دل میں خوشی داخل ہوگی انشاء اللہ. میں روزانہ دو درس دینے اور سننے کی کوئی نیت کرتا ہے؟ سردار آباد مختلف جو پنجاب وغیرہ کے جہاں جہاں باب الاسلام میں جا جمع ہے, کوئی نیت کرنے والے؟ سچی نیت, سچی نیت, دو درس. آپ کو مزہ آنا ہے تو مجھے بولنا. ابھی پرسوں وہ مغرب کے بعد کے سلسلے میں الحمدللہ یہ کسی نے باہر فون کر کے سنائی, اپنی اس کی اسلام بھائی کی اپنی باہر ہے. بابا چلاؤ لبیک, چلے چلائیں جی. میرا نام حال محمود ہے اور میں کنجا گجرات سے بات کر رہا ہوں. میں نے تو کچھ بتانا چاہ رہا تھا, میں نے سوال کوئی نہیں کرنا. میں نے باپا جانی کا نا ایک پروگرام سنا تھا, تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ آپ جب اذان ہو تو اذان کے بعد اذان کے درمیان جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس وقت انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگانا چاہیے, تو یہ تعظیم کے لیے ہے. تو میں نے حضور وہ شروع کیا تو میری آنکھوں کی جو نظر ہے ویکنس تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے. میں نے تو یہ بتانا تھا تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. میرے پاس میڈیکل رپورٹ بھی ہے اور جو میں نے چشمہ لگوایا تھا وہ بھی میرے پاس ہے ابھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا نام ہے؟ صلی علی نام محمد. کیا نام ہے؟ صلی علی نام محمد. آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑوں کو بنا دیتا ہے بس نام محمد بگڑی کو بنا دیتا ہے بس نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا پوچھے گا مالا پھیلایا کیا کیا پوچھے گا مالا پھیلایا کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد الحمدللہ. تو اب یہ کہ ہمارے شہزادہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جو منع کرے اس کا کیا, تو مسئلہ یہ کہ انگوٹھے چومنا نام نامی اسم گرامی سن کر اذان میں یہ مستحب ہے, نہ فرض یا واجب نہیں ہے. اگر کوئی نہیں چومتا تو گناہ گار نہیں ہے, مگر جو چومنے کو گناہ کہتا ہے وہ گناہ گار ہے. یعنی شریعت نے جس چیز کو گناہ قرار نہیں دیا اس کو کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ گناہ قرار دے, یہ فرق یاد رکھیے. نہیں چومتا گناہگار نہیں ہے, چومنے کو گناہ کہتا ہے تو گناہگار ہے, چومنے کو ناجائز کہتا ہے تو گناہگار ہے, کیونکہ یہ شریعت پر افترا کہلاتا ہے, شریعت پر تومت باندھنا کہلاتا ہے کہ شریعت نے جس کو ناجائز کہے وہی ناجائز ہوتا ہے کام, بندے کے کہنے سے ناجائز نہیں ہو جاتا, ہم لوگوں کے کہنے سے ناجائز نہیں ہوگا. علماء حضرات جو جائز ناجائز کے جو فیصلے فرماتے ہیں نا وہ قرآن حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں کرتے, تو اس لیے اس کو ناجائز نہ کہا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اچھا سید صاحب آپ نے جو حکم فرمایا کہ سادات کرام کا بھی مدنی مذاکرہ ہو, تو اب یہ بتائیے کہ سادات کرام آپ کتنے جمع کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ سرکار آپ حکم کریں انشاءاللہ پورے خاندان کو لے کر آؤں گا. سرکار خاندان میں ظاہر ہے گنتی کے سرکار جو کریم ہے میرے گھر ماشاء اللہ نہیں کوئی ایسا ہونا, دو پانچ ہزار سادات گرام جمع کر لیں تو پھر مدنی مذاکرہ بھی ہونا یار. آپ دعا فرما دیجیے بچ جائے. اور سرکار انشاءاللہ میں نے آج سے نیت کر لی, انشاءاللہ میں داڑھی شریف انشاءاللہ سجا لوں گا الحمدللہ, اور انشاءاللہ عزوجل اس ماہ رمضان میں انشاءاللہ آخری عشرے میں انشاءاللہ اعتکاف میں بھی انشاءاللہ بیٹھوں گا, اور انشاءاللہ آپ کے ہاتھ سے جو ہے امامہ شریف بھی بنواؤں گا انشاءاللہ. اللہ سرکار کیسے موقع ملے گا آخری دس دن. اب دیکھو نا اس وقت پوزیشن آپ کے سامنے, خیر یہ سارے موتقف نہیں ہیں, آج شب جمعہ بھی ہے, ویسے بھی ایک تعداد ہوتی ہوگی جو صرف مدنی مذاکرے میں رات کو تشریف لاتے ہوں گے, خوش آمدید بھلے آئے اور آنا چاہیے اچھی بات ہے, لیکن دس تاریخ وہ آخری دس دن میں موتقفین ہو سکتا ہے کہ شاید ہزاروں مزید پہنچ جائیں. انشاءاللہ سرکار آج سحری میں قبول فرما لیں انشاءاللہ, پھر آپ سے امامہ شریف بھی بنواؤں گا انشاءاللہ, آج سے میں نے نیت کر لی. اچھا تو آج آپ لے آئیں گے نیا امام آج سے سر انشاءاللہ, اللہ کرے کہ آپ کو یہ قوم قریب آنے دے. دیکھیے آپ انشاءاللہ حاجی امین ترکیب فرما دیں گے انشاءاللہ, جنہوں نے آپ کو مائک دیا ہے انشاءاللہ. سعادت ہوگی ہمارے لیے کہ سادات کرام اپنا سر انور چھونے کی مطلب یعنی کہ وہ چنے گا شرف شرف بخشیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مدنی چینل کی وجہ سے بہت سارے جوان جو ہے رائے راست پر آ رہے ہیں اور ہمارے پیزو میں تقریباً یہ مدنی چینل یہ جب سے شروع ہے آج تک ہم ان سے بہت مطمئن بھی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ اسلام اور دعوتی اسلام میں بڑی کامیابی لے کے آ رہے ہیں. دعوتی اسلامی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہمارے امیر اہل سنت صاحب کو عمر دراز کرے, اس کی عمر میں برکت ڈالے, اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ دعوتی اسلامی کو کامیاب و کامران بنا لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے مدنی چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مسائل پر ان کے حل کا طریقہ کار طے کیا ہے. مدنی چینل ایک دینی اسلامی مذہبی نان کمرشل اور اصلاحی چینل ہے جس سے کافی لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور اسلام کی خدمت ہو رہی ہے. مولانا ریاض قادری صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں شوگر چیک کرانا, انجیکشن لگوانا, ڈرپ لگوانا, انجیکشن وین اور جسم میں لگانے سے کیا روزے کے متعلق کیا شریف مسائل اور ان کا حل ہے؟ میرا دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ فرض نماز میں جو نمازیں ہم ادا کرتے ہیں ان میں کتنی رکعت لازمی ہیں اور دوران سفر قصر اور قضاء کی صورت میں کتنی رکعتیں ادا کرنی چاہیے نماز اور جمعہ میں؟ شکریہ. روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا چاہے وہ گوشت کا ہو چاہے نس کا ہو چاہے ڈرپ لگوائے یہ جائز ہے, روزہ اس سے ہو جاتا ہے. اور لازمی رکعتیں تو اس میں یہ کہ جیسے سنت الموقعہ فجر کی دو رکعت سنت قبلیہ یہ سنت موقع ہے اور اس کی تاکید بہت زیادہ ہے, واجب کے قریب ہے یہ, تو عام دیگر سنتوں کے مقابلے میں اس کی تاکید بہت ہے, تو یہ بھی ان مانو کر اس کو بھی لازمی تسلیم کر لیتے ہیں. اور فرض تو فرض تو ہے ہی لازمی. اسی طرح ظہر کی سنت قبلیہ یعنی چار سنتیں پہلے کی اور فرضوں کے بعد کی دو سنتیں یہ بھی سنت موقع ہے تو یہ بھی ضرور ادا کرنی ہوتی ہیں. اسی طرح مغرب کے فرضوں کے بعد دو سنتیں, عشاء کے بعد فرضوں کے بعد دو سنتیں یہ بھی لازمی ہیں. یہ فرضوں کے بعد فرض تو وہی لازمی ہے اور وتر یہ بھی یہ اس سے بھی زیادہ لازمی ہے. رہا سفر تو سفر میں فرض رکعتیں جو ہیں وہ چار رکعتی فرض زہر عصر عشاء, تو شرعی سفر ہو تو یہ چار کی جگہ دو فرض پڑھتے ہیں, یہ قصر کرتے ہیں, یہ قصر کرنا لازمی ہے واجب ہے. اب پوری نہیں پڑھ سکتے چار رکعت, دو دو پڑھنی ہوگی. باقی نمازیں جتنی بھی ہیں اس میں سنتیں وغیرہ وہ ایز اٹ از ہیں, جیسے حضر میں نے کہا سفر کے علاوہ اپنے گھر میں جب بھی وہ پڑھتا وہی سفر میں بھی اس پر ہیں. ہاں اگر ایسے وہ باغم باغ کی کوئی صورت ہے کہ ٹرین چھوٹی جا رہی ہے یا کوئی ایسی مطلب باغم باغ کی صورت ہے تو سنت موقع ترک کرنے کی سفر میں اجازت مل جاتی ہے. جمعہ کا بھی بولا انہوں نے, ہاں شوگر بھی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں روزے میں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اور خون بھی نکلوا سکتے ہیں شوگر ٹیسٹ کروانے کے لیے, دیگر ٹیسٹ کروانے کے لیے خون نکلواتے ہیں یہ بھی جائز ہے روزے میں. جبکہ اتنی کمزوری نہ ہو جائے کہ روزہ ٹوٹنے پر وہ توڑنے پر مجبور ہو جائے. ہاں یہ ایک الگ ہے کہ بات ہے کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ اگر خون نکلا تو کمزور ہو جائے گا اور وہ روزہ پورا نہیں کر سکے گا تو پھر شوگر ٹیسٹ ایسے حالات میں خون نہ نکلوائے. اور شاید اس کی صورت بہت کم ہی ہوتی ہوگی کہ ٹیسٹ کے لیے خون نکلوائے تو کمزور ہو جائے بندہ کہ روزہ ہی پورا نہ کر سکے. جمعہ کی رکعتیں بھی انہوں نے پوچھی. جمعے کی جو دو رکعتیں ہم پڑھتے ہیں یہ فرض ہے اور روزانہ کی جو زہر ہوتی ہے اس سے زیادہ تاکیدی فرض ہے یہ. اور باقی اس سے پہلے چار سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس کو بھی آپ لازمی کہ اس میں لے لیں. اس کے بعد جو چار سنتیں پڑھی جاتی ہیں فرضوں کے بعد جمعے کے یہ بھی لازمی. اسی طرح اس کے بعد جو دو سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں اگرچہ مختلف اقوال ہیں لیکن اس کو بھی آپ لازمی لیں کہ سنت موقعہ اس کو بھی سمجھیں اس کو بھی ادا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قضا نمازوں کا بھی انہوں نے پوچھا کی اقوال مختلف ہیں اس میں کیا کہوں غیر موقع کہوں. دیکھیں بہار شریعت میں لفظ سنت لکھا ہے اس کے لیے ہاں لیکن شاید اس میں ہے اختلاف تو ہے موقع کے قول تو ہے تو ہم ان کو یوں مشورہ دیں کہ آپ وہ لفظ موقع اگرچہ بعض فقہاء کرام نے فرمایا اس کو تو میرے اس کی کر ازالے کی تو حاجت شاید نہیں ہے لیکن البتہ یہ کہ بہار شریعت میں اس کو سنت لکھا ہے. جمعے کی چار فرضوں سے پہلے جو چار سنتیں یہ موقع اور فرضوں کے بعد چار سنتیں موقع اس کے بعد جو دو ہیں وہ بھی سنت ہیں اس کو پڑھنا چاہیے اچھی بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بلال ظفر ہے. میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ نظر بد سے کیسے بچا جائے. اللہ اکبر. تو یہ سوچ رہا ہوں رمضان مبارک کی برکت کیسی یار ماشاء اللہ وہ 12:30 بجنے والے ہیں اور دیکھو دیوانے بیٹھے ہوئے آشکان رمضان. میں کتنے بجے 12:30 کہاں مدینے میں مدینے میں بابا دعائیں مدینہ دے دیں آج آپ نے ان کو سمجھایا یہ ماشاء اللہ دوپہر میں بھی ہمارے موتقف تعاون کر رہے ہیں صبح فجر میں بھی نگران شورا کے بیان میں بھرپور شرکت ہوتی ہے ماشاء اللہ الحمدللہ. اچھا یہ بتا سکتا کوئی بغداد شریف میں اس وقت کتنے بجے کسی کو معلوم کربلا معلہ میں کتنے بجے ہیں بغداد شریف میں کتنے بجے ہیں. رہنما یہ کر دیں گے اس وقت مدینہ شریف میں کتنے بجے ہیں تو اس کے مطابق پھر یہ پورا سا یہ تو ہو گیا نا مدینہ شریف کا ٹائم تو ابھی مدینہ شریف میں ابھی ہاں یہ بات ہوگی. نہیں میں سن رہا تھا لیکن مطلب مدینے میں 12:30 بجے یوں جی 12:30 بجنے والے تو اچھا اب بغداد میں کتنے بجے یہ دیکھنا ہے. اب بغداد محلہ میں کتنے بغداد محلہ میں کتنا غوثیہ جھنڈے اٹھانے والو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہی ٹائم بغداد محلہ میں بھی ہے. جواب درست ہے. یہ غوثیہ جھنڈا کے ساتھ ساتھ وہ سبز جھنڈے بولنے بھول جاتے ہیں انہوں نے غائب کر دیے سبز جھنڈے. اچھا مجھے نظر نہیں آتے کربلا آگے دے دیے تو مجھے وہ آگے مدنی چینل پر تو ہر وقت نہیں ہوتے تو دونوں جھنڈے ہوں سبز اور یہ غوثیہ جھنڈے. کربلا میں کتنے بجے پاپا نے پوچھا تھا. کون بتائے گا؟ جی پاپا یہ. لیکن یہ جو بھی بتائیں گے چاند رات کو قافلے کی نیت پہلی ہے. اب وہی بس بتا رہے ہیں کھڑے ہو جو چاند رات کو جن کو قافلے میں سفر کرنا ہے. قافلے میں جانا ہے. ہونے والوں کی تعداد کم کروا دیا. ساتھ میں نجف اشرف کا بھی جواب دے دیجئے کہ وہاں کتنے بجے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا یہ نوابشہ سے 30 دن کے اعتکاف ہے. ماشاءاللہ آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. اور کئی سائیں بھائیوں نے آپ کو سلام عرض کیے. علیکم وعلیکم السلام. کیا بغداد معلہ میں اس وقت یہ ٹائم ہوا ہے؟ وہ کربلا میں آپ بتائیں گے نا. وہ تو سوال نہیں کرنا ہے, آپ بتائیے مجھے کہ اس وقت کربلا شریف میں کتنے بجے ہوں گے. کربلا میں بھی یہ ٹائم ہے 12:30. جواب درست ہے ماشاءاللہ. ان کا تحفہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا مدنی مذاکرہ ختم کر دیا جائے؟ جاری رکھنا ہے ابھی. پاپا ہالینڈ سے ایک اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں اعتکاف میں اور یہ آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کر رہے ہیں. وہ نظر بد سے بچنے والا. نظر بد سے بچنے والا یہی کہا. مگر اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ دو ڈائمنڈ اس کا وزن ہوتا ہے, کوئی بیچارہ گھل کر 20-25-30-40-50 کلو رہ جاتا ہے. اب یہ کہ گناہوں کی وجہ سے وزن کا ہم طے نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کا جنازہ اٹھا, اپنی کمزوری, اپنے کندھے کمزور اور ہم کو لگے کہ یار یہ بہت وزن دار ہے, یہ گناہگار آدمی ہے. اچھا اور کوئی نیک آدمی ہو, کوئی ہو باڈی بلڈر پہلوان, اب وہ اٹھائے تو اس کو تو پھول کی طرح ہی اٹھا لے گا, بولے یار یہ بہت وزن ہلکا ہے, یہ بہت نیک آدمی ہے. تو یہ ہر آدمی کو طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون نیک ہے اور کون گناہگار ہے. اپنے کو دعائے مغفرت کرنی ہے ہر مسلمان کے لیے. البتہ اعلی حضرت کا ایک شعر اس پر ہے, لیکن میں یہی وہ جو میں نے مسئلہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا. اس شعر سے کوئی مسئلہ حل کرنے مت نکلنا کہ جس کا ہلکا پھلکا بدن آپ کو لگے وہ جنتی, اور آپ کے کندھے کمزور, آپ کی طبیعت خراب, آپ کی طاقت کم اور آپ کو وزن دار لگے تو آپ بولو یہ جہنمی ہے, نعوذ باللہ. فیصلہ ہم نے نہیں کرنا ہے. اعلی حضرت نے یہ خواہش کا اظہار کیا بارگاہ رسالت میں, وہ ایک استغاثہ پیش کیا ہے, فریاد کی ہے. ہو بارے گناہ سے نہ خجل دوش عزیزہ, ہو بارے گناہ سے نہ خجل دوش عزیزہ, للہ میری ناش کر اے جان چمن پھول, للہ میری ناش کر اے جان چمن پھول, یعنی میرے گناہوں کی وجہ سے, یا اللہ میرے گناہوں کے وزن کی وجہ سے میرے عزیز جو جنازہ اٹھائیں گے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. یہ بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں کہ میرے گناہوں کے وزن سے میرا جنازہ اٹھانے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. للہ خدا کے لیے میری نعش, ہم لاش بولتے ہیں نا فارسی میں نعش بولتے ہیں, تو خدا کے لیے میری لاش آپ یا رسول اللہ آپ پھول کی طرح ہلکی بنا دیجئے. یہ شعر ضرور ہے, لیکن اب یہ کوئی اہل اللہ ہوں اور وہ اپنے کشف سے پہچان لیں کہ یہ مردہ اس لیے ہلکا ہے کہ یہ بخشا ہوا ہے, یا مطلب یہ کہ اللہ کی بارگاہ کا یہ مقبول ہے, یہ ہم طے نہیں کریں گے. میں نے جو وزن و ناوزن کا جو نسخہ بتایا ہم نے اسی پر رہنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پڑھاؤں میں انشاءاللہ فارغ کیا دوں بس انشاءاللہ. ڈیڈ لائن پونے تین ہے, پونے تین بجے خلاص. پھر یہ سحری کی بھی تیاری کریں گے, کچھ بچارے ہو سکتا ہے ہلکے پھلکے ہوں گے, استنجا وغیرہ کر کے کچھ درود اذکار پڑھنا ہوگا کسی کو. تہجد تو 3:50 پر ہے نا جی بابا, جماعت جی بابا انشاءاللہ. ایک سوال پیارے بابا جان, میرا نام افتخار احمد اتاری ہند حمیدی کابینہ سے مکرانہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ خوشبو خریدتے وقت بھاؤ تاؤ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر. خوشبو خریدتے وقت کم زیادہ کروا سکتے ہیں بھاؤ تاؤ؟ بھاؤ تاؤ, اچھا بھاؤ تال آپ کر سکتے ہیں, کم زیادہ کروا سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. امدي جو اسلامی بھائی آدھی اور پون روٹی تحریک میں اور شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اسلامی بھائی مکتب مدنی انعامات میں ابھی بھی نام لکھوا سکتے ہیں. جو اسلامی بھائی آدھی اور پون روٹی تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اسلامی بھائی مکتب مدنی انعامات میں ابھی بھی نام لکھوا سکتے ہیں, اور جب بھی وقفہ ہو تو اس میں بھی نام لکھوائیں. اور وہ اسلامی بھائی جو ماہ کفل مدینہ میں ممتاز ہیں وہ رمضان حال کی طرف آ جائیں ان شاء اللہ عز و جل, وہ امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کی سعادت پائیں گے. اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہے دم, اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہے دم. میرے شفیع تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم.